NPO Radio 1. 6 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 22 mei. Nederland gaat de biodiversiteitsdoelen voor 2030 niet halen. En de 140 rijkste Nederlanders betalen minder belasting dan de rest. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De rijkste 1% van Nederland, 140.000 Nederlanders, betaalt structureel het minst belasting. Het CPB berekende hoeveel de rijkste mensen tussen 2011 en 2019 aan belasting betaalden. Omdat de rijksten vaak een eigen bedrijf hebben of groot aandeelhouder zijn, betalen ze minder belasting en sociale premies dan mensen in loondienst. Het inkomen steeg in 10 jaar voor bijna iedereen 4-8%, maar bij de allerrijksten 70%. Er zijn wel meer regels om direct winstbelastingen te heffen, maar dat kan volgens deskundigen gevolgen hebben voor het vestigingsklimaat van bedrijven in Nederland. De Russische geheime dienst is mogelijk verantwoordelijk voor de brand in een groot winkelcentrum eerder deze maand in Warschau, zegt de Poolse premier Tusk. Gisteren pakte de Poolse politie nog eens 3 mensen op vanwege sabotage voor Rusland. Volgens Tusk is Polen een belangrijk doelwit van de Russische geheime diensten, omdat het land een belangrijke rol speelt in de bevoorrading van Oekraïne. Veel passagiers van het vliegtuig dat gisteren door hevige turbulentie een noodlanding moest maken, zijn nu met een speciale vlucht van Thailand naar Singapore gebracht. 131 passagiers en 12 bemanningsleden werden naar hun eindbestemming gebracht. Het toestel van Londen naar Singapore werd bij Bangkok verrast door zware turbulentie. 7 mensen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 73 kwam om het leven, mogelijk door een hartaanval. Door de plannen van de formerende partijen gaat de koopkracht er iets op vooruit. Het CPB heeft de plannen uit het hoofdlijnenakkoord doorgerekend. De koopkracht stijgt de komende 4 jaar met gemiddeld 0,8% per jaar. Dat is 0,2% meer dan zonder de plannen. De overheidsschuld en de armoede gaan iets naar beneden. Om de doorrekening was gevraagd door de oppositiepartijen, die bij sommige voorgenomen bezuinigingen vraagtekens zetten over de haalbaarheid. Het campagneteam van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump heeft een video verwijderd met daarin het woord Reich. Op het account van Trump op zijn platform Truth Social stond een campagnevideo met krantenkoppen als de economie bloeit en de grenzen zijn gesloten, maar ook het vormen van een verenigd Reich. De term Reich doet vooral denken aan het Derde Rijk, zoals Duitsland onder Adolf Hitler werd genoemd. Volgens het campagneteam heeft Trump niet zelf de video geplaatst, maar heeft een medewerker de term in een bestaande video over het hoofd gezien. In de halve finales van de play-offs om promotie en degradatie in het voetbal staan NAC Breda en Emmen op gelijke hoogte. In de stromende regen werd het in Breda 1-1. Emmen maakte kort voor tijd de gelijkmaker. Zaterdagmiddag is de return en de winnaar speelt dan in de finale tegen ADO Den Haag of Excelsior. Het weer, de dag begint bewolkt met nog een enkele bui. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het zuiden steeds droger. Vanaf de middag ook meer zon en het is vandaag zo'n 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi, goedemorgen. Een hele goede morgen. Nou, het staat alweer vast op de A7, net als gisterochtend. Van Horen naar Zaanstad, tussen Avenhoorn en Purmerend-Zuid, 9 kilometer door de werkzaamheden. Er is 1 rijstrook open. De vertraging is op dit moment 25 minuten, maar dat gaat later vanochtend wel verdubbelen, denk ik. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Nederland ligt niet op koers om voor 2030 de doelen voor biodiversiteit te halen. Dat blijkt uit een nieuw project van kennisinstellingen die zich bezighouden met natuur. Zij ontwikkelden een dashboard dat in 1 oogopslag laat zien hoe de natuur ervoor staat en waar de kansen liggen om bij te sturen. Geen van de 14 gestelde doelen staat op groen. Koenraad Krijger is directeur van IUCN Nederland. Zijn organisatie is een van de initiatiefnemers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen natuurlijk al veel langer dat het niet goed gaat met de natuur in Nederland. Wat voegt dit dashboard toe aan wat we al weten? Ja, we weten inderdaad al natuurlijk langer dat het niet goed gaat. We weten eigenlijk ook al heel goed wat er het probleem is en wat je eraan zou kunnen doen. Wat we alleen niet hebben in Nederland is een totaal overzicht van hoe we ervoor staan. Wat betreft zowel de biodiversiteit zelf als ook de factoren die belangrijk zijn om op herstel te sturen. We hebben dus een onafhankelijke website gemaakt waar betrouwbare informatie op staat over die belangrijkste doelen waar Nederland op moet sturen voor biodiversiteitsherstel. En kunt u eens wat voorbeelden noemen van de doelen die we dan niet halen en wat daar het gevolg van is? Nou, zoals u al zei, blijkt dat als je de informatie die gemeten wordt legt naast de doelen, dat geen van de doelen op koers liggen om gehaald te worden. Dus eigenlijk halen we geen van de 14 doelen die wij geselecteerd hebben als belangrijk. Er zijn een heleboel op rood en een aantal op oranje. Om even te beginnen bij de oranje, denk ik, dat is toch wat bemoedigender. Er zijn bijvoorbeeld hele goede investeringen gedaan in het doel om in 2030 30% beschermd gebied te hebben in Nederland. Dat zijn wereldwijde afspraken waar deze ook uitkomt. Daar gaan we de goede richting in voor Nederland. Maar we hebben het stoplicht op oranje gezet, omdat wat betekent dat we met het huidige tempo er niet zullen komen in 2030 en dat meer nodig is. Iets wat anders wat bijvoorbeeld ook op oranje staat is het dalen van de stikstof in Nederland, wat natuurlijk ook een zeer bekend doel is, ja, waarvan inderdaad een daling is ingezet, maar ook we niet in dit tempo het doel gaan halen. En waar staan de stoplichten echt op rood? Waar de stoplichten echt op rood staan, zijn er heel veel. Dat is met name voor het doel soortenherstel. Dus dat zijn specifieke soorten die waarvan gemeten wordt hoe we ervoor staan en waar doelen vast zijn gelegd, ook op Europees niveau, als onderdeel van de internationale afspraken. En dat zijn kwetsbare soorten die beschermd moeten worden. En het doel is dat die in 2030 weer in een goede staat van instandhouding, zoals het heet, zijn. En daar bewegen we van het doel af. En dat geldt met name voor vogels op de zogenaamde vogelrichtlijn, bijvoorbeeld. En wat ook, kunnen we met dit... u wilde nog een voorbeeld noemen, excuus. Ja. Nou, een ander doel wat echt uit beeld dreigt te raken is hoe het met de bestuivers gaat. Dat is ook, denk ik, niks nieuws voor mensen die de krant lezen. Maar deze informatie bevestigt dat. Het doel is om schadelijke stoffen te halveren in 2030. En ja, daar bewegen we vandaan. En wat kunnen we dan met dit dashboard? Wie gaan dit gebruiken? Het dashboard hebben we gemaakt voor eigenlijk iedereen die invloed heeft op biodiversiteit op nationaal niveau en die er ook op kan sturen. En dan denken we bijvoorbeeld aan de overheid. Ik kan me voorstellen dat een nieuwe minister dit dashboard kan gebruiken. Maar zeker niet alleen de overheid, ook bedrijfsleven, de landbouwsector, natuurorganisaties. Er zijn heel veel partijen in Nederland met grote invloed op de biodiversiteit in Nederland. En die kunnen allemaal nu op één A4'tje zeg maar zien welke doelen op dit moment het belangrijkste zijn om op te sturen en hoe het daarmee staat. En wat hoopt u dat het nieuwe kabinet dan met het dashboard gaat doen? Heel concreet. Ja, elk nieuw kabinet, ongeacht politieke kleur, zal te maken hebben met de biodiversiteitscrisis. We hebben wereldwijd een crisis en in Nederland liggen we daar niet goed voor. En dat betekent dat er plannen moeten worden gemaakt om daaruit te navigeren. En dat begint bij een totaaloverzicht van waar we staan en wat belangrijk is. En met dit dashboard hopen wij dus op een betrouwbare manier aan te leveren, ook aan een nieuw kabinet, wat ze nodig hebben om keuzes te kunnen maken en prioriteiten te kunnen stellen. En wat uiteindelijk, wat ik hoop, want dat vraagt u wat ze ermee doen, is dat ze ook een serieus nationaal plan hiervoor maken. Nederland heeft momenteel geen nationaal plan, een integraal plan om uit de biodiversiteitscrisis te komen, om te sturen op biodiversiteitsherstel. En met het dashboard bieden we daar een basis voor. Dank Koenraad Krijger, directeur van IUCN Nederland. En dat dashboard, dat is straks om 9:00 online via dashboardbiodiversiteit.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 6:10. Bij Renze schoof NSC-leider Pieter Omtzigt aan. Na maanden onderhandelen is hij blij dat er een akkoord is. Maar op de vraag of hij er ook zin in heeft, klinkt wat twijfel. Ja, dit gaan we doen. Dit is wat Nederland gevraagd heeft. Maar niet hier heb ik zin in. Nee. zin. Kijk, ik... Ik heb er zin in om de plannen voor Nederland uit te voeren. En ik heb van tevoren gezegd, dit zijn 4 totaal verschillende partijen. Ja. We zijn begonnen met een discussie over wat is die rechtsstaat. Dat is niet voor niks, omdat wij daar echt andere beelden over hebben dan bijvoorbeeld de PVV. En het ging natuurlijk ook over het sorrybriefje van Plasterk. Omtzigt had gevraagd om publieke excuses, maar vond de voorpagina van de Telegraaf overdreven. Hij had het de dag tevoren gezegd dat hij dat ging doen. En toen zei ik, nou, doe dat nou maar niet. Dat was niet helemaal op deze manier wat ik zou willen, nee. Wat dacht u hiervan dan? Je weet, als je zo'n briefje plaatst in deze context, dan wordt dat voorpagina nieuws. En dat was ook niet de bedoeling. Dus daar zat ik niet helemaal op deze manier op te wachten. Bij Sophie en Jeroen was S10 te gast vanwege de documentaire waarin ze 2 jaar lang gevolgd is. Ze vertelde over haar ervaringen backstage tijdens het Eurovisie Songfestival in 2022. En legde uit hoe haar persoonlijke grenzen daar niet werden gerespecteerd. Haar team diende een officiële klacht in. Maar ook vooral de mensen die backstage werken, die gewoon heel onprofessioneel omgaan met hun taken. Kijk, wij in Nederland zijn gewoon heel goed gestroomlijnd in hier backstage. Mensen gaan niet met je op de foto, die ga je niet filmen of videoboodschappen voor hun nichtjes en neefjes vragen. Maar daar, van cameraman tot degene die je in eerst doet, in ieder geval in Italië, was dat gewoon wel zo. En dat is heel heftig. S10 twijfelde of ze dit in de documentaire moest opnemen vanwege de reacties. Maar na wat er met Joost Klein gebeurde, kon ze alleen maar bevestigen hoe het er daar aan toe ging. Nou ja, ik schaamde mij dus de hele tijd ook best wel dat het in de documentaire zat. Omdat ik steeds dacht, nu gaat iedereen mij weer zo'n zeiker vinden die het allemaal weer niet aan kan. En precies het weekend voordat de documentaire uitkomt, wordt het ineens wel heel duidelijk. En dat heb ik zeker zo ervaren. In Langs de Lijnen omstreken ging het over het vertrek van Lieke Martens bij Oranje. Oud-voetbalster Mandy van den Berg was niet verrast. Wel jammer natuurlijk om te lezen dat dit soort spelers afscheid gaan nemen. Maar tegelijkertijd komt het ook niet helemaal als een verrassing. Ik had toch ergens wel het gevoel dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Hè. Dat is ook natuurlijk logisch gezien misschien wel leeftijd, loopbaan. En ja, ook wel misschien de periode waar ze nu in zit. Maar goed, het blijft jammer nogmaals. Van den Berg denkt dat het een aderlating is voor het Nederlandse vrouwenteam. Dit is een uithangbord, al dan niet het uithangbord van Oranje. En ja, puur kijkend naar het niveau van het Nederlands elftal, ik denk dat het ook een groot compliment is dat er veel kritiek geweest is op Lieke Martens, ook al zal ze dat zelf waarschijnlijk niet zo vinden. Maar ik denk dat het ook een compliment is dat er speelsters op een gegeven moment naast Lieke Martens komen of misschien zelfs wel beter presteren dan Lieke Martens. Want Lieke Martens is gewoon een hele grote speler geweest en nog steeds. En dat was gisteravond op Radio en TV. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money, you can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. And you're Alan Oates, Rich Girl. Ook de kranten zijn gaan spitten in de CPB-doorrekeningen van het hoofdlijnenakkoord. Het AD, de Telegraaf en NRC, ze openen allemaal met de doorrekening die het Centraal Planbureau maakte van het akkoord van de vier coalitiepartijen. Volgens het AD gaan vooral de minima er iets op vooruit in koopkracht. De Telegraaf merkt op dat de werkende middenklasse achterblijft. Volgens NRC heeft het planbureau grote vraagtekens bij de haalbaarheid van veel plannen. Toch is BBB-onderhandelaar Henk Vermeer optimistisch in de krant. Hij snapt dat het CPB terughoudend moet zijn, maar denkt dat het allemaal veel gunstiger uitpakt. NRC heeft ook een uitgebreid interview met Reinier van Zutphen, de nationale ombudsman. Hij behartigt in Den Haag de belangen van mensen in de verdrukking. Maar de krant vraagt zich af of er nog wel iemand naar hem luistert. Zelf antwoordt van Zutphen diplomatiek: we zien dat een aantal signalen die we afgeven wel worden opgepakt en andere niet. Het advies van hem over asiel niet in ieder geval. De ombudsman pleit er recent voor om dat uit de crisissfeer te halen, terwijl de nieuwe coalitie juist met een asielcrisiswet wil komen. Van Zutphen is daartegen. Benoem wat het is, zegt hij in NRC. Wij voldoen niet aan onze verplichtingen. In het FD houden werkgevers een pleidooi voor minder Nederlandse zuinigheid in Brussel. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat Nederland de EU in staat moet stellen de concurrentiekracht van het Europese bedrijfsleven te vergroten. Ze schrijven daarover in een rapport aan de vooravond van de Europese verkiezingen. Tegelijkertijd, constateert het FD, wil de nieuwe coalitie juist jaarlijks 1,6 miljard euro minder afdragen aan Europa. Maar MKB-voorman Vonhoff houdt hoop. In het coalitieakkoord staat ook dat Nederland een constructieve EU-partner wil zijn. En het AD heeft ook nog aandacht voor wat de krant noemt het nieuwste wagenpark van Nederland. En er staat ook een foto bij waarmee meteen duidelijk wordt waar het hier over gaat. Vier mensen op leeftijd met hun rollator. Door de vergrijzing zijn rollators populair. Of zoals de krant kopt, Nederland loopt weg met rollator. Snapt u hem weer? Ja. En ook bij rollators heeft de ontwikkeling trouwens niet stilgestaan. Er zijn simpele modellen van zo'n 70 euro. Maar ook veel duurdere met technische snufjes. De duurste rollator kost 3000 euro. Daar heb je al bijna een autootje voor. Maar dan heeft hij wel automatische rem voor als de weg naar beneden loopt, een alarmknop, GPS en antidiefstalbeveiliging. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. In Libanon is naar schatting 1 op de 3 inwoners vluchteling. Al 10 jaar wonen daar zo'n 1,5 miljoen Syriërs onder extreem zware omstandigheden. En dat zorgt voor steeds meer spanningen. EU-commissievoorzitter von der Leyen kwam begin deze maand naar Beirut met een steunpakket. Voornaamste doel: voorkomen dat Syriërs vanuit Libanon illegaal naar Europa gaan. Ivo Vrijsen is het hoofd van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Libanon. Hij nam correspondent Daisy Moore mee naar het registratiecentrum in Beirut. Hi, hele hal vol vluchtelingen, honderden die hier zitten voor registratie, om hun problemen aan de VN voor te leggen. Als je dit zou extrapoleren naar andere landen, dan zouden die andere landen eerder hard aan de bel getrokken hebben. En als je nu hoort hoe in Nederland er gesproken wordt over een invasie van vluchtelingen of in andere landen, dan moeten we dat denk ik eventjes terugbrengen naar de juiste proporties. En denken aan landen zoals Turkije, Jordanië, Libanon, Iran, Pakistan met de Afghanen. Egypte nou met de Soedanezen. Dat zijn landen die met een echt groot vluchtelingenprobleem bezig zijn. Kustama? No. Hawajis? No. Baroub? Mashekir? De mensen komen hier ook echt op ons af om te vertellen hoe lastig de situatie is. Dus daar word je op aangesproken dan? Ja. Oude mensen, vrouwen, kinderen, zegt ze, die hier zitten. We horen van vluchtelingen dat er meer en meer angsten zijn en vrees voor uitzettingen. En wat we van deze dame hier horen is inderdaad ons verhaal. Dat de vluchtelingen zitten vast. Ze willen terug naar Syrië, maar het is nog steeds heel erg moeilijk. De noden hier, hè, door de socio-economische situatie die we allemaal goed kennen, zijn of hetzelfde of zijn alleen maar stijgende in een context die meer en meer, hoe zeg je dat in het Nederlands, explosief, acrimonious, heel veel spanningen tussen communities. En onze funding gaat omlaag. We hebben minder en minder geld. Dus wij beseffen ons terdege. En we vinden het heel erg problematisch zelf dat we meer en meer vluchtelingen moeten inlichten dat wat ze in het verleden kregen van ons nu gewoon niet meer beschikbaar is. Kijk, als er dan een uitweg is, dan kunnen vluchtelingen zeggen, dan doen we iets anders. Maar die uitweg is er dus niet. Dus de wanhoop, ja, dat is hier heel erg voelbaar. En dat voelen we bij haar dus, ja. Die wanhoop. Ja. En ze zegt, ik kom uit Aleppo, mijn man is overleden, ik zit hier met wat kleine kinderen. Ja. Ja. Ik kan niet terug. Ik wil weg, zegt ze, ik wil naar Europa. Maar ja. Ilofede. Ze staat hier met haar dochtertje. Die medische problemen heeft omdat er niet genoeg te eten is. En ze zegt, ik wil eigenlijk niet eens hulp, ik wil hier weg. Ja, dit is exemplarisch voor wat er zich afspeelt. Maar het lijkt alsof we onlangs von der Leyen op bezoek hadden, die met een grote zak geld, een miljard, naar Libanon kwam en zei, hou ze nog maar even hier, want dat lijkt ons veel beter voor Europa. Ja, kijk, dat is met een hoop. Dat heeft een hoop vraagtekens en discussies opgeleverd. Daar wil ik voor de rest niet te veel over zeggen. Want ik geloof dat een hoop details en grotere zaken over dat zogeheten pakket nog duidelijker gemaakt moeten worden. En ik denk dat de realiteit is en het eerlijke verhaal is dat het inderdaad een lang proces nog gaat worden. Wat ik wel zie is dat dit niet langer zo gaat werken. Europa wil geen vluchtelingen die naar Cyprus of verder naar Europese landen trekken. Terugkeer is nog steeds heel moeilijk. Politiek ligt het in Syrië moeilijk. En nu gaat hier ook onze financiering omlaag. Dat is een hele moeilijke combinatie die minder en minder werkt. Daar moeten we gewoon heel duidelijk over zijn. Uiteindelijk is terugkeer veilig en vrijwillig de beste oplossing. En dat zei Ivo Vrijse, hoofd van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Libanon. Waar komt nou de prestigieuze Einstein-telescoop? Nederlandse deskundigen vinden dat Zuid-Limburg samen met de aangrenzende regio's in België en Duitsland de beste papieren heeft. Maar om de opdracht voor het 2 miljard kostende instrument ook echt binnen te slepen, moet er nog wel onderzoek worden gedaan. Verslaggever Roel Pauw ging kijken op een van de boorlocaties. Je bent de auto nog niet uit, als we beginnen al enthousiast tegen je te praten. Ik ben Bjorn Vink en ik ben geohydroloog tunnelbouwer. En reeds 10 jaar betrokken bij dit project. Ik ben Wim Walk, ik ben technisch manager van het project. 3 mannen in pakken zijn bezig met een boorinstallatie. Buis voor buis verdwijnt er een metalen pijp de grond in. Maar eigenlijk is het egal, we kunnen al 2 meter stukken doen. Dit zijn Zwitsers. Die kunnen wel tunnels bouwen. Die kunnen wat, ja. Dat hebben we eerder gedaan, inderdaad. Ja, dat zeker, ja. De meest complexe dingen hebben die gedaan. De opdracht nu is een gat boren in de bodem van Veilen. Een dorpje in de Zuid-Limburgse heuvels. Nou zitten we op 35 meter bijna. En ja, uiteindelijk ga je tot 375 meter diep. Maar dat gaat ongeveer met een meter of 20 à 30 per dag. En na 80 meter verwachten we hier op de rots te komen. Het is eigenlijk precies de reden waarom we hier graag die Einstein-telescoop willen bouwen. Ja. De bovenkant is een zachte laag, waardoor alle trillingen van de bovengrond worden gedempt. Daaronder vinden we harde rotsen waarin je tunnels en grotten kunt graven. En die combinatie die is best wel zeldzaam. Er worden 11 boringen gedaan om vast te stellen of de ondergrond inderdaad die perfecte combinatie is van een dik absorberend pakket van zand en klei met daaronder een harde rotslaag waar je tunnels in kunt boren. Hij maakt even wat herrie zo meteen. Oh ja. Hij gaat weer verder boren. Ze hebben net even wat buizen gekoppeld. Ja. Het kan zijn dat hij zo even wat gaat rammelen, ratelen om de mond te pakken. Dan moeten er 3 tunnels van 10 kilometer lang worden geboord die samen een gigantische driehoek vormen. En daarin komt dan een supergevoelig instrument met lasers en spiegels om zwaartekracht of gravitatiegolven te kunnen detecteren. Die komen uit de diepste diepten van het heelal. En die moeten dan inzicht geven in het grote onbekende. bijvoorbeeld, twee zwarte gaten die botsen, die geven een hele sterke gravitatiegolf die je kunt meten. Maar ook bijvoorbeeld de oerknal, het ontstaan van het heelal zelf, geeft een hele grote gravitatiegolf. En dat is iets wat we met gewoon licht niet kunnen zien. Nee, want het licht zat toen nog opgesloten in die dichte massa waaraan het niet kon ontsnappen. Dus ja, voor de eerste 400.000 jaar van onze geschiedenis, van dit heelal, heb je die zwaartekrachtgolven nodig om te weten wat daar precies is gebeurd. Precies, we hebben tegenwoordig telescopen die echt heel erg ver kunnen kijken, maar ze zullen altijd gestopt worden door die grens. 400.000 jaar na het ontstaan van het heelal, als je iets van daarvoor wil meten, dan moet je naar gravitatiegolven gaan. Ja. Dus zelfs de James Webb-telescoop kan niet zo ver kijken als de Einstein-telescoop. Alex, volg. Deze boringen zijn ook onderdeel van een tweestrijd met Sardinië, dat nog in de race is voor het huisvesten van die telescoop. Maar onder de grond is het niet ideaal. Het is één groot rotsblok. En je kunt je voorstellen, als je over die rots heen loopt aan de oppervlakte, dan die trillingen die worden gewoon door die harde rots naar beneden doorgegeven. Ja. Worden niet uitgedempt zoals dat hier gebeurt. Ja. Dus we verwachten dat daardoor hier een voordeel ontstaat. En ook boven de grond heeft Zuid-Limburg iets wat Sardinië dan weer niet heeft. Precies, we hebben hier natuurlijk vlakbij een heleboel goede universiteiten. We hebben het niet alleen over Eindhoven en Maastricht, maar ook over Aken, Luik, een heleboel universiteiten aan de Duitse kant. Naast al die technologische instituten waar het over had. We hebben hier high-tech, wereldklasse instituten, een hele serie. En ja, dat is natuurlijk een groot voordeel wat deze omgeving heeft vergeleken met Sardinië. Vergeet het maar, Sardinië. Ja, daar is, dat is bos. Niks. Nee, dus dat wordt een grote uitdaging voor Sardinië. Want je hebt daar al een heleboel logistiek en infrastructuur eerst te ontwikkelen. Ja. Voordat je zoiets kunt gaan bouwen. Ja. Dan zijn we lekker bezig. Ja, Zuid-Limburg moet nog wel even geduld hebben. Pas in 2026 wordt beslist wie de telescoop mag gaan bouwen. En op zijn vroegst is hij dan in 2035 klaar. Als verrassing voor de fans na het enorme succes van haar debuutalbum Noodzakelijk Verdriet bracht Vrouwtje een paar dagen geleden een bonustrack uit, Tetris. Ik speel de hele nacht Tetris, om er te vergeten wat echt is. 7 kleuren op mijn flatscreen, wil niet weten wat ze zien als ze mij zien. Ik breek het af zonder doel, ik ga goed zolang ik maar niets voel. Door tot het helemaal weg is, ik speel de hele nacht Tetris. Ik ga niet wachten tot de slaap komt, hou vast aan, ooit gaat de klok rond. Ik wil alleen maar hersenloos verplaatsen, ik zweer dat deze ronde is de laatste. Maar de laatste komt nooit, dit spel is nooit voltooid. Om maar te vergeten wat echt is, speel ik de hele nacht Tetris. Ik speel de hele nacht Tetris, om maar te vergeten wat echt is. 7 kleuren op mijn flatscreen, wil niet weten wat ze zien als ze mij zien. Ik breek het af zonder doel, ik ga goed zolang ik maar niets voel. Door tot het helemaal weg is, ik speel de hele nacht Tetris. Blijven spelen tot ik dood ben. Ik weet dat ik overdrijf, maar ik zweer, ik blijf. Ik weet niet eens waar mijn bed is. Ik speel een leven lang Tetris. Zien als ze mij zien. 1. Het is 6:30, de hoofdpunten. Veel regen heeft afgelopen nacht op verschillende plekken in het land overlast veroorzaakt. Straten en kelders in Noordwijk en Sassenheim liepen onder. In Utrecht en Amsterdam vielen bomen om en waaiden dakpannen weg. Vanwege het slechte weer stond er aan het einde van de middag gisteren ruim 1100 kilometer file. De onderhandelingen over het EU-lidmaatschap van Oekraïne beginnen volgende maand, melden bronnen aan het blad Politico. Oekraïne is nu kandidaatlid. Brussel wil dat snel omzetten in een volwaardig lidmaatschap. Er wordt tegenstand verwacht van Hongarije. En verder zijn Nederland en Frankrijk in het algemeen kritisch over het toetreden van nieuwe lidstaten. De voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, heeft zijn aftreden aangekondigd. Sinds 1971 was hij de belangrijkste man achter de jaarlijkse bijeenkomst in Davos. De 86-jarige Schwab wil wel een toezichthoudende rol houden. En de kleindochter van Elvis Presley vecht de gedwongen verkoop van Graceland aan. Het landgoed in de Amerikaanse stad Memphis, waarop Presley woonde, zou donderdag worden geveld, omdat zijn inmiddels overleden dochter, Lisa Mary Presley, een lening uit 2018 niet zou hebben terugbetaald. Lisa Mary's dochter houdt de veiling nu tegen. Het weer, de dag begint bewolkt met nog een enkele bui. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het zuiden droog. En vanaf de middag is er ook iets meer zon bij zo'n 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het staat opnieuw helemaal vast op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend, nu 10 kilometer. Door de werkzaamheden daar is er maar één rijstrook open, kost je nu 40 minuten extra. Omrijders komen dan in de file terecht op de N247 van Horen naar Amsterdam. Tussen Edam en Broek in Waterland bij elkaar opgeteld een kwartier vertraging. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Let's go! En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vegro. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. In veel winkelstraten is het dit voorjaar weer net zo druk als voor de coronacrisis. Marktonderzoeker Locatus spreekt van een forse opleving. Zij tellen twee keer per jaar het aantal passanten in de 33 grootste stadscentra. Gert-Jan Slob werkt bij Locatus. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dit nou goed nieuws voor winkeliers of is het vooral veel kijken en niet kopen? Ja, dat laatste dat meten we niet, maar het is natuurlijk altijd goed nieuws. Want als er mensen langslopen, zijn er toch altijd mensen ook waar je wat aan kan verkopen. Als ze er niet zijn, kan je ze sowieso niks verkopen. Dus goed nieuws is het zeker. En het is een beetje reuring in de winkelstraten weer. Ja, precies. Er gebeurt weer wat. En als er mensen zijn, ja, uiteindelijk zijn het wel potentiële klanten. En in welke steden ziet u nou echt een duidelijke stijging? Ja, eigenlijk vooral in de grootste steden. We hebben dit jaar geteld Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Maastricht. Daar zien we eigenlijk de grootste stijging. Echte steden waar het leuk winkelen is en waar je echt een dagje kan statten. In de iets kleinere steden zien we ook een opleving, maar daar gaat het iets minder hard. Bent u verrast door deze opleving? Ja, eigenlijk wel. Want vorig jaar hadden we natuurlijk ook al een jaar na corona. En vorig jaar zagen we die opleving nog niet. En dit jaar zien we die echt gebeuren. En zien we het echt weer terugkomen naar pre-corona aantallen. En hebben jullie een verklaring hiervoor? Ja, nou nee, eigenlijk niet zo. Blijkbaar heeft het toch even tijd nodig gehad voor mensen om zich weer helemaal te richten op hoe het is na corona. En was het vorig jaar toch nog enige voorzichtigheid. En is de voorzichtigheid er nu echt af en willen we weer gewoon naar de winkels toe? En kun je hiermee dan stellen dat de webwinkels die tijdens corona natuurlijk enorm veel omzet wegkaapten van de steen of de fysieke winkels weer een beetje aan hun top zitten? Ja, daar lijkt het wel op. Wat de toekomst daarin gaat brengen vind ik lastig, maar daar lijkt het wel op. Want we zien ook wel dat de omzetten in webwinkels best nog wel wat gedaald zijn ten opzichte van de coronaniveaus. En dat de omzetten in de fysieke winkels uiteindelijk weer wat gestegen zijn. Ja, u had het net ook over steden die achterblijven. Over welke steden, de kleinere steden, over welke steden, welke gebieden hebben we het dan? Ja, dat zijn eigenlijk steden die vooral voor de boodschappen plaatsen. Bijvoorbeeld als een stad als Purmerend, Winschoten. Echt waar je voor de boodschappen. Maar daar moet ik wel bij zeggen, die steden hebben het tijdens corona wel weer veel minder slecht gedaan. Dus daar is de opleving minder, maar was de dip ook veel minder. Aha. Ja, een van de hotspots waar het dus echt goed gaat, die u net noemde, is Den Bosch. En onze verslaggever Jeroen Schutijzer die ging langs bij een aantal winkeliers daar. Nou, dit is Hartje Den Bosch, de markt. Dus even wat winkeliers vragen of zij zich een beetje herkennen in die positieve cijfers. Minou, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ruik ik nou hier? Wat u ruikt? Het is geen boekenwinkel. Dit is geen boekenwinkel, nee. Dit is een huidinstituut. Een huidinstituut? Ja, klopt. En wat gebeurt hier? Allemaal enge dingen? Nee, hele fijne dingen. Vertel eens. Gezichtsbehandelingen. Dus dan wordt je gezicht verzorgd. Oh jee, zie u al kijken? Nee. Hoeft niks te gebeuren, hoor. Hoeft niks te gebeuren. Nee, dat vragen mensen inderdaad heel vaak. Kun je van mij nog iets maken? Maar dat is natuurlijk een hele rare vraag. Maar daar ben ik nou even hier niet voor. Het gaat om de bezoekcijfers in Den Bosch. Wij zitten hier natuurlijk in een pand met heel veel ramen. Dus wij zien continu wat er voorbij loopt. Het is wel op per dag verschillen natuurlijk. Dus de weekenddagen zijn heel druk. Waarom gaan mensen opeens naar Den Bosch? Omdat wij heel erg ons best doen om de bezoeken te trekken. Ja, je kan natuurlijk gewoon je deur van je winkel openen. Ja, maar dat is een beetje de ouderwetse manier, hè? Ja. Deur open en maar even afwachten wat er naar binnen komt. Ja, er wordt natuurlijk heel veel georganiseerd in de stad qua muziek, qua cultuur. En daar kan je als winkelier natuurlijk heel mooi op aansluiten. Maar alleen de deur openzetten, dat werkt niet. Moet echt zorgen dat we de mensen naar binnen halen. Een beetje reuring. Reuring, ja, dat is misschien het goede woord. We zijn toevallig nu met een bepaald parfummerk bezig. En die vertelde net ook dat hun een bepaalde geurmachine buiten zetten. Zodat de mensen in de straat eigenlijk die geur ruiken. Waardoor ze dus naar je winkel getrokken worden. Oh, kijk. Dus geurmarketing. Dus het is niet zo gek wat ik hier allemaal ruik. Nee, dus als de deur had opengestaan was u waarschijnlijk naar binnen gekomen voor de lekkere geur. Net als bij een bakker eigenlijk. Hè. Als je lekker vers brood ruikt, dan wil je dat ook gaan kopen. En nu ga ik naar Christel, die heeft een servieswinkel. Servies, maar eigenlijk alles voor op de gedekte tafel. Dus van servies tot glaswerk, tot linnen, tafellinnen, tot bestek. Bent u blij? Zeker ben ik blij. Ziet u dat het aantal mensen in de straat is toegenomen? Zeker, zeker. Het is absoluut toegenomen ten opzichte van de laatste jaren. Ik denk dat het een combinatie is van het winkelaanbod. We hebben hier heel veel kleine zelfstandigen die hier nog gevestigd zijn. Daardoor krijg je een veel gevarieerde aanbod. Niet allemaal schoenen en kleren? Absoluut niet, nee. En daarnaast heb je natuurlijk de combinatie met horeca en cultuur. Dat maakt de stad nog aantrekkelijker. Cultuur in Den Bosch? Nou, Noord-Brabants Museum, het Stedelijk Museum. We hebben natuurlijk de prachtige Sint-Jan. U kunt hier bootjes varen onder de stad door. Dat is natuurlijk wel heel uniek. U heeft bij de VVV gewerkt? Absoluut niet, maar ik ben gewoon trots op deze stad. Wat hoor ik nou? U gaat hier deze winkel beginnen. Ja, dat klopt inderdaad. En dat durft u aan in Den Bosch? Ja, zeker. Ik durf alles. Heeft u een beetje gehoord dat het aantal passanten in deze winkelstraten enorm stijgt? Ik heb het niet gehoord, maar ik heb het wel gezien. En daar gaan wij zeker aan bijdragen. Dus dat is in ieder geval wel de bedoeling. Er komen hier altijd wel gezellige mensen langs. En iedereen komt altijd even buurten. Dus daar worden we erg blij van. Kijk, als je hier ook kijkt, we hebben allemaal hele mooie pandjes. Lekker historisch, ziet er allemaal heel mooi uit. Het zou zonde zijn als niet iedereen dat kan zien natuurlijk. Ja, dat waren blije winkeliers in de winkelstraten van Den Bosch. Gert-Jan Slob van de marktonderzoeker Locatus. Jullie hebben ook de winkelleegstand gemeten. Hè? Hoe staat het daarmee? Ja, die loopt wel weer ietsje op. En het lijkt een beetje tegenstrijdig. Maar ik denk toch dat het nog steeds wel een probleem is van de hoge kosten die winkeliers hebben. minimumlonen zijn gestegen. Coronasteun moet nog worden terugbetaald. Dus ik denk dat dat ook wel een probleem nog is voor retailers. En dat kunnen ze niet altijd doorberekenen aan de klanten. Dus op een gegeven moment houdt het dan op voor ze. Ja, kijk, uiteindelijk kan je ook de prijsstijgingen, daar zul je toch een beetje de hand op moeten houden. Want anders verkoop je ook niks meer. Nee, je kan niet alles doorberekenen. En zien jullie dan ook dat de oudere generatie winkeliers ermee stoppen? Ja, dat is een ander aspect. Dat we natuurlijk ook zien dat veel winkeliers, veel zelfstandige winkeliers richting hun pensioenleeftijd gaan. En dat die inderdaad ook aan het stoppen zijn. En dat is ook wel een belangrijke reden waarom we gewoon minder winkels krijgen. En dus ook weer een opleving van de leegstand zien. Dank Gert-Jan Slob van marktonderzoeker Locatus. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De zee rond Curaçao warmt steeds eerder in het seizoen op. Waar de temperaturen normaal gesproken in augustus het hoogst zijn, worden die nu al in mei bereikt. Wat betekent dat voor het onderwaterleven, het weer en het toerisme op het eiland? Een reportage van correspondent Dick Draaier. Wat ben je aan het doen? Ik ben even de spullen aan het spoelen. Koude water eraan. Anders hou je spullen niet zo schoon, hè? En dan moet ook nog even in de schaduw ophangen, anders gaat het verbleken. En dan gaat men het heel erg moeilijk vinden om spullen aan te trekken. Maar je hoeft toch niks aan te trekken? Het is zo warm onder water. Het is ongelooflijk warm onder water. Het is, voor dit tijd van het jaar is het een beetje te eng zelfs. Mark Brown is duikschoolhouder en instructeur en hij is klaar met duiken vandaag. Ik duik normaliter met een korte broek en iets om mijn torso warm te houden. Maar het is nu zo warm dat ik alleen maar de lycra aantrek en heb verder niks. Zeewater is dus eerder in het seizoen warm. Nu al rond de 28, 29 graden. Voor meteoroloog Andy Luciano een teken dat het weer verandert. Ik zoek hem op in het Meteorologisch Instituut bij de luchthaven van Curaçao. Als je dat vergelijkt met het gemiddelde zeewatertemperatuur tussen 1981 en 2010, dan zitten wij al gauw rond de 1 à 1,5 graden Celsius hoger dan normaal. Als je merkt eigenlijk dat tropische weersystemen een minimale zeewatertemperatuur nodig hebben van 27 graden Celsius. Dus hoe warmer eigenlijk het zeewater, hebben we meer kans op meer tropische cyclonen en meer orkanen. Ook meer major hurricanes, dus orkanen van categorie 3, 4 of 5. En dat heeft met het orkaanseizoen dat op 1 juni begint ook andere gevolgen. We moeten ons wel zorgen maken, niet alleen maar over de kans op hevige buien, maar ook de kans op hittegolven. Dus als we nu momenteel in mei temperaturen hebben die normaliter in de maand van augustus voorkomen. Wat normaal is augustus, september. Augustus, september, dat zijn eigenlijk de warmste maanden van het jaar. Dan moeten we wel ons voorbereiden voor de hete maanden. Later op de dag spreek ik met Mark Vermeij, directeur van het natuuronderzoeksinstituut Karmabi. Ook hij is er niet gerust op. Kijk, vroeger was het van, één keer in de 5 jaar is er zo'n warm watergebeurtenis. En dan een paar jaar niet en dan weer wel. En wat je nu ziet is dat het elk jaar bingo is. En nog erger is dat die koralen bijna, die zijn eigenlijk net hersteld van afgelopen jaar. Nou, dan zou normaal rond september, oktober zou het dan weer beginnen. Maar het is nu mei en het begint nu al. En hoe erg is dat voor de biodiversiteit? Dit is de eerste keer ooit, voor zover we weten, dat het zo verschrikkelijk erg is. Dat die riffen zo op een donder krijgen met die warmte en wat dat allemaal gaat betekenen. Ja, we gaan het zien. En waarschijnlijk eerder dan we gewild hadden, want het gaat allemaal heel erg snel. Een mondiaal probleem, maar ook Curaçao kan er iets aan doen. Kijk, een koraalrif kan best wel wat hebben, maar niet 10 verschillende dingen tegelijkertijd. En elk jaar. En elk jaar. Dus wat je hier zou kunnen doen, is zoveel mogelijk proberen die lokale stressfactoren weg te nemen. Dus meer zorgen voor schoon water en dat niet al het gif, rioolwater, noem het maar op. Via de grond of via de binnenbaaien de zee in loopt. 30% van het grondwater hier is rioolwater en het gaat allemaal de zee in. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Alles gaat het water in. Ja, dat is ook technologisch vrij makkelijk om daar gewoon mee te stoppen. Van dat zou dat alleen? Als ze willen, wel. De noodzaak daarvoor is urgenter dan je zo op het eerste gezicht kunt bedenken. Toeristen, lokaal, iedereen gaat op het strand liggen. Alles wat wit zand is, is gemaakt door koraalriffen. Het is in principe de zandfabriek. Die je stranden maakt, rif weg, fabriek weg, zand weg, strand weg. Maar als het strand overal weg zou zijn en het water begint daar waar het strand was, ja, dan gaan we ook wel een probleempje. Want los van het feit dat het water warmer wordt, Het komt ook rap naar boven. Als je naar Poenda kijkt, luchtfoto's, het stond vorig jaar al bijna tot aan het randje. Een keer een volle maan, een stormpje, dan staat de binnenstad hier al onder water. Dus dat gaan wij meemaken de komende 10 jaar, dat het helemaal fout gaat. En daarmee zijn we weer terug bij duikinstructeur Mark Brown. Schrik jij ervan? Ik schrik er heel erg van. Ik hoop dat ik over 10 jaar nog werk heb. Ja? Moet ik eerlijk zeggen. Een verslag was dat van correspondent Dick Draaier. In Amsterdam komen patiënten steeds vaker hun afspraak bij de huisarts niet na. Dat schrijft het Parool. Volgens het Parool zijn er inmiddels tientallen Amsterdamse artsen die zich gedwongen voelen boetes uit te delen aan mensen die niet opkomen dagen en daardoor onnodig een plek in het toch al overvolle spreekuur bezetten. Ook de Landelijke Huisartsenvereniging adviseert artsen na te denken over boetes voor gemiste afspraken om mensen bewust te maken van de gevolgen van hun gedrag. Uit de rondgang van het Parool blijkt dat de boetes in Amsterdam tussen de 10 en 30 euro liggen per gemiste afspraak. Uit Nieuw-Caledonië zijn ook 2 Nederlanders geëvacueerd vanwege de rellen op de Franse eilandengroep bij Australië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan nu.nl weten dat er minder dan 10 Nederlanders weg willen, van wie er dus al 2 zijn vertrokken. Met de rest is het volgens het ministerie goed en de hoop is dat er snel een vlucht voor hen kan worden geregeld. Omwonenden van Schiphol hebben voor het eerst zelf gemeten hoeveel vliegtuiglawaai er is. In samenwerking met het RIVM hingen 28 mensen geluidsmeters op. Ze hielden in een app ook de overlast bij. Een van de deelnemers zegt tegen Omroep NH dat de geluidsoverlast rond Schiphol wordt gebagatelliseerd. Er wordt altijd alleen maar gekeken naar de gemiddelde geluidshinder. Nou ja, als je lawaai en stilte bij elkaar optelt, dan valt het per saldo gemiddeld wel mee. Dit hebben we nu kunnen weerleggen, dat geen goede indicator is van gemiddeld geluid. Maar dat je het moet hebben van pieken, van momenten van de dag. De RIVM-onderzoekers noemen de bewonersmetingen een succes. Ze vinden dat er veel vaker echte metingen moeten worden gedaan, want de geluidshinder van de vliegtuigen wordt nu vaak berekend in plaats van daadwerkelijk gemeten. En schrijfster Jente Postema uit Enschede heeft naast de prestigieuze International Booker Prize gegrepen. Daarover schrijft Omroep Oost. Die prijs gaat jaarlijks naar het beste boek dat naar het Engels is vertaald. En Postema was genomineerd met Waar ik liever niet aan denk. Of zoals dat dan in de vertaling is, What I'd rather not think about. De vertaler krijgt trouwens ook een deel van die Booker Prize. Ja, dat gaat natuurlijk ook om hoe je het dan vertaalt. Eén keer eerder maar won een Nederlandse auteur de International Booker Prize. Dat was Lucas Reineveld in 2020 met de debuutroman The Discomfort of Evening, De avond is ongemak. Een tweede Nederlandse winnaar is er dit jaar dus niet gekomen. De prijs ging in Londen naar een Duitse schrijfster, Jenny Erpenbeck, voor het boek Kairos. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. De meeste vertraging nu op de A7 en de A67. De A7 Horen-Zaanstad voor Purmerend nu 40 minuten extra door de werkzaamheden. En de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Leendeheide een half uur extra door een ongeluk. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ze werkte jarenlang samen met Prince. Wendy en Lisa waren dat met Waterfall. Het is 7:08. Zuid-Korea heeft video's verboden met een lied over de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In het nummer, getiteld Vriendelijke Vader, wordt Kim verheerlijkt. En het lied gaat vooral via TikTok de hele wereld over. Zelfs in Zuid-Korea wordt het veel bekeken. Korea-kenner en schrijver van het boek De Kim-dynastie, Casper van der Veen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Vriendelijke Vader, zo heet het nummer dus. Wat wordt er over Kim Jong-un gezegd? Ja, hij wordt geprezen als even goed als eigen vader, als je eigen moeder, een zegen voor zijn land, voor de kinderen, de toekomst. Ja, echt een tekst voor een dictator. En ja, de video is als serieuze propaganda bedoeld. Maar het, wanneer je de clip ziet, de vele duimen omhoog, vuisten in de lucht, mensen dansend in een ambulance. Het werkt vooral op onze lachspieren. Ja, maar nog... heel catchy, gaat in je hoofd zitten. Dus wat mij betreft een goede kans gemaakt op Eurovision. Ja, precies. Het is echt een beetje een Eurovision, een beetje campachtig nummer. Kun je nog meer vertellen wat er te zien is in die video? Ja, we zien vooral de hele tijd mensen en duimen omhoog steken, vaak met z'n zevenen tegelijk. Iedereen danst terwijl ze zingen. Laten we opscheppen over hoe groot onze leider is. Laten we prijzen hoe groot onze leider is. Militairen, medisch personeel, scholieren, iedereen doet mee. Ja, iedereen juicht en klapt. Iedereen juicht en klapt, ja. En vooral heel veel duimen omhoog, dat valt wel op. En is dit ook van... Ontdekt. Is het echt van Noord-Koreaanse makelij, deze video? Ja, en dat zie je ook wel. Ze hebben de productievaardigheden wat opgeschroefd. Maar het is wel een typische Noord-Koreaanse propagandavideo. En het is en blijft onderdeel van de cultus die steeds meer om Kim Jong-un draait. Waar het eerst nog ook over de eerdere leiders ging, wordt nu echt ingezoomd alleen nog op Kim Jong-un. En ter gelegenheid waarvan is deze video gemaakt? Nou, dat was omdat er 10.000 nieuwe appartementen in Pyongyang waren voltooid. Dat is dan de aanleiding. Maar het gaat eigenlijk vooral om het nieuw leven inblazen van die propaganda. Maar je kunt ook denken, Noord-Korea sluit zich, treedt ook steeds harder op in eigen land tegen het... Ja, bekijken van K-pop en dat soort dingen. Ja. Beluisteren en bekijken van K-pop-video's door burgers. Dus misschien proberen ze er iets sexier tegenover te stellen. En in Zuid-Korea is deze video dus erg populair. Op TikTok wordt die veel bekeken. Het gaat over een aardsvijand. Ja, het is een TikTok-trend. Dus mensen willen toch zien wat de rest ook grappig vindt. En ja, ik denk door het te verbieden worden mensen alleen maar meer nieuwsgierig. Dus ja, het is nogal... zowel onnodig als contraproductief. Mensen vinden het toch wel en je vestigt er alleen maar meer aandacht op. Want waarom verbiedt de Zuid-Koreaanse regering deze video? Ja, zulke censuur verwacht je eerder aan van Noord-Korea. Maar ja, dit is volgens de Nationale Veiligheidswet. Die dateert al uit 1948, lang geleden dus. En die verbiedt het eigenlijk om Noord-Koreaanse propaganda te bekijken en te verspreiden in Noord-Korea. Ja. Daar valt wel wat van te zeggen wanneer het gaat om bijvoorbeeld desinformatiecampagnes bedoeld om de Zuid-Koreaanse samenleving te ontwrichten. Daar treden we in Nederland ook tegen op als dat gebeurt. Maar ik denk niet dat iemand deze video kijkt en denkt, nou, daar wil ik wonen. Nee. Ook in Zuid-Korea neemt niemand dit soort video's met de verheerlijking van de leiders serieus. Dus ja, het is een beetje gek dat zij als enige land ter wereld het niet kunnen zien. En ja, de meeste mensen in Zuid-Korea die ik heb gesproken vinden het ook nogal onzinnig. Nogal onzinnig, dat verbod überhaupt? Vooral voor deze video dat wel. Maar er is ook kritiek op dat zij als enige dus überhaupt geen Noord-Koreaanse video's kunnen zien. Omdat dat hun vrijheid belemmert. Maar ja, in dit geval gaat het om iets vrij onschuldigs. Plus, het is all over TikTok. Wat

Ja, het onderzoek 2 jaar geleden was gedaan voor 1 jaar, het jaar 2016. En toen zeiden mensen, ja, dat kan een uitschieter zijn. En dat kan aan de economie liggen. Dus je moet meerdere jaren gaan bekijken. En dat hebben we dus nu gedaan. Nu hebben we over de hele periode 2011 tot en met 2019 gekeken. Ja, en daar vinden we nog steeds hetzelfde patroon. Hè, dat de hoogste inkomens, zeg maar de top 1% inkomens... de 140.000 Nederlanders die het meest hoogste inkomen hebben... die betalen minder belastingen, een lager percentage. Ja, 140.000 mensen. En dan heb je ook nog de allerrijkste. Hè? Dat is een veel kleiner percentage. Die betalen ook minder. Dat klopt. We hebben verschillende groepen onderscheiden. Die 1% die heeft gemiddeld genomen een inkomen van zo'n 325.000 euro. Voor die 0,01%, de rijkste 1400, is dat ongeveer 8 miljoen euro. Het belastingpercentage wat ze betalen is weer iets lager. Dat is ongeveer 28%. En wat is dan het gemiddelde belastingpercentage van zeg maar de gewone man, om het zo maar te noemen? Dat ligt veel meer richting de 40%. En hoe komt het dan dat deze groepen percentueel veel minder belasting betalen, die allerrijkste? Nou, de samenstelling van een inkomen is heel anders. En daardoor vallen ze onder een andere belasting. Dus hoe hoger het inkomen van mensen is... des te vaker hebben ze inkomen uit een onderneming... uit een zogenaamde besloten vennootschap. Dat winstinkomen valt onder de vennootschapsbelasting. Dat is een stuk lager dan wij met z'n allen... gewoon in de inkomstenbelasting betalen. En alleen als ze die winst uitkeren aan zichzelf... niet in de onderneming laten, dan betalen ze nog een extra belasting. Maar we zien dat heel vaak die winst dus niet wordt uitgekeerd... en in de onderneming blijft. En is dat erg als dat geld in een onderneming blijft? Want het kan worden gebruikt als buffer om wellicht te investeren, uit te breiden? De motieven om dat geld in de onderneming te houden zijn natuurlijk heel verschillend. Voor een groot deel is het ook goed. Hè? Voor een groot deel gaat het ook om heel succesvolle grote ondernemingen. En die hebben natuurlijk ook dat vermogen nodig om in de toekomst te investeren. Mm. En voor overnames en dat soort zaken. Dus dat is heel goed. Maar er zijn ook heel vermogens die niet echt worden gebruikt om te ondernemen... maar meer beleggingsvermogen zijn. En daarvoor zou dat niet nodig zijn. Ja, u doet ook voorstellen om ervoor te zorgen... dat die rijkste 1% meer belasting gaat betalen. Welke maatregelen zijn dat? Nou, het is de vraag hè, of je dat wil. Hè, of ze meer willen betalen als dat het maatschappelijk gewenst is. Dus een van de eerste voorstellen die we hebben is dat... mensen dan eigenlijk nog minder van hun eigen BV mogen lenen. Dus als ze geld nodig hebben om te consumeren... moeten ze het echt uitkeren en daarover belasting betalen... en dat niet proberen uit te stellen. Dat is één. Een andere mogelijkheid is dat ja, als de overheid meer belastinginkomsten wil krijgen... via die bedrijven die ingehouden blijven... is om bij die bedrijven meer te gaan belasten. En dat ziet u wellicht gebeuren in de toekomst? Want het nieuwe coalitieakkoord ligt er, maar... zijn relatief weinig van dit soort maatregelen te vinden? Nou goed, dat laatste voorstel heeft natuurlijk ook als nadeel... als bedrijven meer belasting betalen... kan dat natuurlijk ook een negatief effect voor de economie hebben. Dus dat moet dan tegen elkaar worden afgewogen. Dus ik zie dat ook gezien de trend niet zo heel snel vormen. Maar in ieder geval met deze studie geven we in ieder geval aan... dat heel veel van die winsten dus in die bedrijven blijven... en dat daardoor de belastingen inderdaad achterblijven. En vervolgens is het dan aan een nieuw kabinet... of ze daar al dan niet iets aan willen doen. Nou, we gaan het zien. Dank. Arjan Lejour, onderzoeker bij het Centraal Planbureau. Het is 7:10. Het kabinet staat per direct geen nieuwe adopties uit het buitenland meer toe. Dat schrijft demissionair minister Frank Weerwind voor rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding was een aangenomen motie van de SP, waarin de Kamer vroeg om adopties uit het buitenland af te bouwen. Die motie volgde op een onderzoek waaruit bleek dat de overheid is tekortgeschoten bij het tegengaan van adoptiemisstanden. Sander Vlek is adviseur van de Landelijke Vereniging voor Adoptiegezinnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het besluit van de minister? Ik vind het een onzorgvuldig besluit. De minister gaf aan, of is eigenlijk opgeroepen door de SP-motie... om met een zorgvuldig afbouwplan te komen. Maar... adoptie is een kinderbeschermingsmaatregel. En in dit besluit mis ik en mist mijn achterban... en ieder betrokken bij adoptie het bewijs dat kinderen in herkomstlanden op dit moment al daar een realistische kans hebben op het vinden van een liefdevol gezin. En u zegt, daar is daar geen enkel bewijs voor? Nee, ik vertelde in uw inleiding dat wat hieraan vooraf gegaan is het onderzoek van de commissie Joustra over misstanden in adoptie. Ja. Maar wat niet is uitgezocht, is wat is het effect van stoppen met adoptie op kinderen die nu in herkomstlanden wonen en die daar geen goede kans hebben om in een liefdevol gezin op te groeien. En daar is wel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Een aantal wetenschappers heeft de minister daar ook op gewezen. En kindertehuizen zijn schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. En adoptie kan kinderen laten herstellen daarvan. Ik denk dat de minister met zorgvuldig doelt op het feit dat hij lopende procedures wil laten afwikkelen. Maar ik mis het centraal stellen van het belang van het kind in dit plan. Maar als het dan gaat over misstanden in het onderzoek, hoe kijkt u dan daarnaar dat de overheid is tekortgeschoten bij het tegengaan daarvan? Ja, dat ben ik eens met de conclusies van dat onderzoek destijds. Dus de commissie Joustra heeft heel goed uitgezocht wat er mis is gegaan bij adopties tot 1998. Daar heeft zij inderdaad misstanden gevonden. En dat daarvan de onderste steen boven is gekomen, is een goede zaak. Maar wat we niet zomaar kunnen doen, is wat daar gevonden is nemen als maatstaf voor adoptie vandaag de dag. Dus het hele adoptiesysteem is behoorlijk aangepakt en verbeterd. De procedures zijn veel strenger geworden. En tegenwoordig wordt dus inderdaad in de adoptieprocedure heel zorgvuldig gecontroleerd of een kind daadwerkelijk een kans heeft om op te groeien in een liefdevol gezin in het herkomstland. En pas als dat niet kan, komt een kind in aanmerking voor interlandelijke adoptie. En wat doet dit nieuws, dit besluit van de minister met de ouders die al een kind hebben geadopteerd hier in Nederland? Nou, ik kan mij voorstellen, kijk, het nieuws is gisteren binnengekomen. Ik denk dat deze gezinnen dit nieuws echt nog aan het verwerken zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor hun kwetsend is dat adoptie op deze manier gaat eindigen. En waarbij dan toch een beeld achterblijft dat het iets is wat niet goed zou zijn. En dat beleven deze gezinnen nu. En daarin zijn kinderen die daar ook hun eigen gevoelens en gedachten bij hebben. En er zijn ook in Nederland natuurlijk is een grote gemeenschap van volwassen geadopteerden. En wat eigenlijk wel bijzonder is, is dat de commissie Joustra het CBS onderzoek heeft laten doen onder die groep. En 70% van de volwassen geadopteerden in Nederland vindt dat interlandelijke adoptie een kinderbeschermingsmaatregel is die we moeten behouden in het belang van kinderen die zonder familie dreigen op te groeien. En deze groep horen we eigenlijk niet in de berichtgeving hierover. Veel te weinig. Maar is het dus eigenlijk ook niet eens met de minister. Goed, dank u wel. Sander Vlek, adviseur van de Landelijke Vereniging voor Adoptiegezinnen. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 16 over 7. In Nieuwsuur aandacht voor de Nederlandse vrijwilligers van de hulporganisatie Protect Ukraine, die goederen leveren aan het Oekraïense leger. De organisatie merkt dat de bereidheid om Oekraïne te helpen afneemt. Het is nu de 9e keer dat ik ga. En in het begin zag je gewoon karavanen overal, ook bij de grens. Er stonden hele rijen met busjes om te helpen. En het is nu gewoon stil. We waren de enigen die kwamen met hulp gisteren. In het begin kregen we heel veel duimpjes omhoog. En nu krijgen we af en toe opgestoken middelvingers, vooral in Duitsland. En bij hun laatste levering zouden ze onderweg zelfs gesaboteerd zijn. In Zweden zijn er nieuwe, is het nagekeken en in Nederland hebben we een APK-keuring gedaan. Dus ja, dan moeten ze wel kijken of die moeren vastzitten. En de garagehouder die ons kwam helpen, een Oekraïner, die zei ja, het gebeurt eigenlijk nooit dat al je moeren gewoon loszitten opeens. Dat, ja. En bij Langs de Lijnen Omstreken was Jesse Putz, de Utrechtse zwemmer, te gast. In 2016 werd hij, toen hij 22 was, wereldkampioen op de korte baan. Maar daarna maakte hij zowel mentaal als fysiek een zware tijd door. Ik was echt letterlijk nooit thuis dat halve jaar. En op den duur voelde ik ergens een keer gewoon letterlijk al het energie uit me gezogen. En nog een jaar lang heb ik er eigenlijk een beetje tegen gevochten, tegen beter weten in. Het ging steeds slechter, ik werd steeds moeier. Zelfs de supermarkt, dat letterlijk 150 meter van mijn huis vandaan was, was te veel moeite om naartoe te lopen. Uiteindelijk hebben we dan wat testen gedaan. Ben ik in België geëindigd voor een hormoontest, fysieke inspanningstest. En daaruit bleek dat het goed mis was en dat ik een dikke burn-out had. Na zijn burn-out besloot hij het roer om te gooien. Ik deed echt waar ik volledig van overtuigd was en wat ik echt leuk vond. En ik was een beetje mijn eigen projectje. Dus ik nam eigenlijk de lessen van mijn burn-out nam ik mee naar het zwemmen toe. Ik wilde gewoon alleen nog maar doen wat ik leuk vond. Anders was ik bang dat ik weer terug zou vallen in die burn-out. Dat ik weer iets deed omdat het moest. En dat wil ik niet meer. En dat was gisteravond op Radio en TV. Israëlische soldaten spelen volgens The Guardian informatie over voedseltransporten voor Gaza door aan extremistische groepen. Extreemrechtse groepen in Israël, vaak kolonisten, claimen dat de voedselhulp direct naar Hamas gaat en willen daarom de transporten blokkeren. Ze zeggen zelf tegen The Guardian dat ze informatie over die transporten krijgen van mensen uit het leger. En de Britse krant heeft ook chatgesprekken gelezen die dat bevestigen. Getraceerde vrachtwagens met hulp zouden worden geblokkeerd en soms ook vernietigd. Palestijnse vrachtwagenchauffeur zegt dat de Israëlische soldaten de andere kant op keken toen hem dit overkwam. Een Britse oud-marinier die werd verdacht van spionage voor Hongkong is doodgevonden. Zijn lichaam werd zondag gevonden in een park in de buurt van Londen. Volgens de BBC is de doodsoorzaak nog onduidelijk. Na 6 jaar bij de marine ging de man aan de slag bij de Engelse immigratiedienst. In die functie zou hij informatie hebben doorgespeeld aan Hongkong en ook hebben ingebroken in een huis. Vorige week stond de Brit van 37 nog voor de rechter. En de officier van justitie vroeg toen om de man in de gevangenis te houden omdat hij suïcidaal zou zijn. Vietnam heeft een nieuwe president. Tô Lâm is volgens Frans van Quatre ingezworen nadat hij vorige week al was voorgedragen door de communistische partij. Zijn voorganger trad vorige maand af vanwege corruptie. Waarschijnlijk ook de reden dat een Nederlands staatsbezoek aan Vietnam op het laatste moment niet doorging. De nieuwe president, 66-jarige Tô Lâm, was als minister verantwoordelijk voor een anticorruptiecampagne. Volgens critici ook gebruikt om de weerstand van tegen het Vietnamese regime de kop in te drukken. Analisten denken dat Tô Lâm hierna de hoogste functie van het land krijgt, secretaris-generaal van de communistische partij. En passagiers van het vliegtuig van Singapore Airlines dat gisteren met zware turbulentie te maken kreeg, doen bij persbureau Reuters hun verhaal. Doodsangsten stonden ze uit toen het toestel boven Bangkok ineens heel veel hoogte verloor. En de piloten leken verrast, want, zegt een passagier, de cabine was niet gewaarschuwd en de gordel hoefde ook niet om. De turbulentie duurde volgens de passagier maar zo'n 10 seconden en de gevolgen waren groot. The entire thing happened within less than 10 seconds. Like it was really, really quick. But I saw people going completely horizontal, hitting the ceiling and landing back down and getting massive gashes in their head. Concussions. It's quite a sight. Ja, die passagier zag mensen die tegen het plafond werden gesmeten, gewond raakten aan hun hoofd. Ook plaatjes gezien van. Ja, ik zag ook wat video's voorbij komen. Chaos inderdaad. In het toestel, allerlei spullen die overal verspreid door de cabine liggen. En een Brit van 73 die heeft het incident niet overleefd. Waarschijnlijk kreeg hij een hartaanval. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Veruit de meeste vertraging op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Avenoorn en Purmerend 8 kilometer. Door werkzaamheden is maar één rijstrook open. Kost je nu 40 minuten extra. Gaan we naar de sport. Judoka Joanne van Lieshout heeft op de WK in Abu Dhabi goud gewonnen in de klasse tot 63 kilo. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Deze van Lieshout is toch een relatief onbekende naam. Was dit een grote verrassing? Ja en nee, kan je daar ook volmondig op antwoorden. Want laten we eerlijk zijn, in 14 jaar geen vrouwelijke judoka die een wereldtitel had gewonnen, 2009, maar in de verkerkte laatste. Dus dan is het al verrassend. In de klasse tot 63 kilogram, waar we nog nooit een gouden medaille in hadden gewonnen. Dus als je het zo bekijkt, is het natuurlijk een grote verrassing. Anderzijds, de judokenners kennen haar al langer. Ze is 2 keer wereldkampioen bij de jeugd geweest. Ze werd al 3de op het vorige WK. Dus dat zij het echt kon en ook echt mee gaat doen om de grote prijzen, dat was wel bekend. Maar goed dat ze dat nu op 21-jarige leeftijd al kon. Een prachtig toernooi waarin ze ook de nummer 1 van de wereld moest verslaan, waarin ze hele serieuze grote tegenstand had. Ja, dat was toch wel een klein beetje verrassend hoor, dat dat nu al allemaal lukt. En dat doet de verwachtingen naar de toekomst meteen enorm toenemen. Ja? Maar ja, daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Dat hoorden we net ook hè, bij de jonge zwemmer die op jonge leeftijd. Daar komt natuurlijk een heleboel nu ineens ook op haar af. Neemt niet weg dat het een prachtige wereldtitel is. Kort richting de Olympische Spelen ervoor. En de manier waarop en ook de manier waarop ze er reageren doet veel beloven. En hoe dan ook, deze nemen ze niet meer af. En na 14 jaar weer een Nederlandse wereldkampioen in judo. Dus prachtig, kortom. Zeker. Dan kijken we even naar de Giro. Het was gisteren een ongewone etappe met een gewone winnaar. Ja, het was allemaal hele bizarre en barre omstandigheden. Het was werkelijk verschrikkelijk koud en nat. Er was al een Stelvio-berg uit het parcours gehaald van tevoren. Maar gisterochtend zeiden die renners, ja, we kunnen dit parcours gewoon niet aan wat er vandaag komt. Het is toch wel bijzonder dat we zoveel van die renners vragen dat ze uiteindelijk zelf de grens moeten bepalen. Dat de organisatie dat niet veel eerder gedaan had. Het was heel veel onduidelijkheid uiteindelijk over die etappe. Hij ging toch van start. Zo'n beetje gehalveerd, 119 kilometer met nog een paar flinke beklimmingen. De omstandigheden waren weer bar en boos. Maar ja, zoals je al zei, uiteindelijk een gewone winnaar. Want iedereen mag fietsen wat hij wil. Mag vooruit fietsen tot het een beetje echt serieus wordt aan het einde. En dan komt Pogacar. Eerst een ploeg die hem er dan rustig naartoe fietst. Ja, en dan zet hij de versnelling aan. En er staat geen maat op zijn 5e etappe die hij won. Het is al lang duidelijk dat als hij niet door pech of iets anders achtervolgt, wordt die Giro ruim gaat winnen. Zijn voorsprong wordt groter en groter. Maar het blijft toch bijzonder om te zien hoor, hoe hij gewoon langs iedereen fietst. Gewoon als het ware nog even groen. Af en toe nog even rustig een beetje om zich heen kijkt. En dan gewoon ja harder fietst dan een ieder. Arendsman, de Nederlander, deed ook goed. Werd 6de in de etappe. In deze zware etappe staat 6de in het klassement. Dat is echt een mooie klassering. Maar op Pogacar ja, staat geen enkele maat op dit moment. En er wordt nog volop gevoetbald. Zowel gisteravond als vanavond, hè? Ja, gisteravond was NAC Emmen voor de competitie, voor die, al die clubs die zo graag naar die eredivisie willen. NAC was eigenlijk beter, 1-0 voor. Iedereen zat op de 2-0 te wachten, maar uiteindelijk werd het 1-1 daar. Zegt allemaal nog niet zoveel, want die wedstrijden die kunnen alle kanten op. Vanavond is die andere wedstrijd tussen Den Haag en Excelsior. Maar vanavond is ook de Europa League finale. Is natuurlijk dan niet het allerhoogste niveau, maar toch wel bijzonder. En, pardon, met Nederlandse inbreng. Teun Koopmeiners bij Atalanta Bergamo gaat spelen. Ze hebben een heel goed seizoen. Ze hebben zich al geplaatst voor de Champions League, ook in de Italiaanse competitie. Maar ze spelen tegen Leverkusen, waar Frimpong, andere Nederlander, speelt, die een buitengewoon goed seizoen heeft. En dat Leverkusen 51 wedstrijden niet verloren. Aanstaande zaterdag ook nog Duits bekerfinalist. De hele Bundesliga niet verloren. Niet in de Europa League verloren. Dus zij zijn de uitgesproken favoriet. Maar wil toch niet zeggen hoor. Atlanta heeft ook een sterk, goed elftal. Hecht collectief. Dus ik verwacht wat dat betreft van 2 ploegen die een heel goed seizoen hebben gehad, ook een hele leuke, mooie, open finale vanavond. Tom van het Hek, dank je wel. But she moves like lightning, and she counts to 3. Then she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for 2 young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. Say green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. We go together, Adam and Eve. But the girl is so much more than just another apple thief. Yeah, she's a genius, watching love. undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. George Ezra, Green, Green Grass. Ster. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. E-bike-liefhebbers, opgelet, het is de Stella Tiendaagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €850. En kans op een gratis e-bike. Kijk op stella.nl voor een winkel in de buurt. Stella, slim vooruit. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van €1 miljoen... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Steeds meer Amsterdamse huisartsen geven boetes aan patiënten die niet komen opdagen op hun afspraak. Volgens het Parool vinden tientallen artsen dat noodzakelijk, omdat wegblijvers onnodig een plek in het toch al overvolle spreekuur bezetten. Het gaat om boetes van €10 tot €30. Bij een explosie en een korte brand vannacht in Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt nadat ze rook hadden ingeademd. Rond 2 uur ging het explosief af bij een voordeur van een portiekflat in het Laakkwartier. Bewoners vluchtten daarna voor de brand via het balkon. De politie onderzoekt de explosie en het motief. In het zuiden van Mexico zijn deze maand al tenminste 83 brulapen bezweken door de hitte. De dieren raken uitgedroogd en vallen daarna uitgeput uit de boom. Een klap die hen vaak fataal wordt. In Mexico worden deze maand recordtemperaturen gemeten tot 47 graden. En er valt het hele jaar al minder regen. En in de halve finales van de play-offs om promotie en degradatie in het voetbal staan NAC Breda en FC Emmen op gelijke hoogte. In de stromende regen werd het in Breda 1-1. Emmen maakte kort voor tijd de gelijkmaker. Zaterdagmiddag is de return en de winnaar speelt dan in de finale tegen ADO Den Haag of Excelsior. Ja, veel stromende regen gisteren dus. Hoe is het vandaag in de komende dagen? Johnny Willemsen, goedemorgen. Goedemorgen, dat valt alles mee. Vanochtend is het wel bewolkt. Hier en daar valt wat motregen, vooral in het noorden. Maar op de meeste plekken is het droog. En ook vanmiddag is het vaak droog. Geleidelijk breekt de zon door. En in de tweede helft van de middag en de avond kan er een enkel buitje ontstaan. Maar dat is niet vergeleken met de buien van gisteren. Het wordt vandaag zo'n 18 graden bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. En dagen daarna? De dagen daarna komen we vaak uit rond een graad of 20. Veel zonneschijn, maar ook een aantal buien. Dat is eigenlijk het hoofdmoot van het weer de komende 5 tot 6 dagen. Enige adder onder het gras is de periode vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag. Als het dan tegen zit, trekt er een regengebied langdurig over Nederland en kan het dus een tijd lang regenen. Dankjewel. Gaan we naar Dennis Mooij voor de ANWB Verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad en in Brabant. En dat levert bij elkaar opgeteld bijna 200 kilometer file op. Vooral in Noord-Holland is het druk op de A7, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp een kwartier extra. Dan de A7 Horen-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend, 9 kilometer. Vertraging is 35 minuten. Vanwege de werkzaamheden is er maar één rijstrook open. A67 Venlo-Eindhoven tussen Liesel en Someren, een kwartier vertraging. En op de N247 Horen-Amsterdam, daar komen omrijders vanwege de file op de A7 in de file terecht tussen Edam en Broek in Waterland, 8 kilometer. Vertraging is 25 minuten. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu op sunweb.nl. Precies een half jaar na de verkiezingen debatteert de Tweede Kamer vandaag over de voortgang van de kabinetsformatie. Een premier heeft dat nog niet opgeleverd, maar wel een coalitieakkoord. Politiek verslaggever Wilco Boomia uit de berekening van het CPB die gisteravond bekend werd. Blijkt dat de koopkracht voor iedereen omhoog gaat in die plannen? Dat moet goed nieuws zijn voor de formerende partijen. Ja, dat is best goed nieuws. Ja, het CPB, het Centraal Planbureau, geeft de financiële plannen van de formerende partijen een voldoende. Het CPB waarschuwt overigens ook dat er flinke onzekerheden in de plannen zitten. Onder andere over de beperking van het aantal asielzoekers. Daarvan denkt het CPB dat dat niet gaat lukken. Maar goed, zonder de plannen zou de koopkracht er gemiddeld 0,6% op vooruit gaan voor iedereen. En door de plannen van de coalitie wordt dat 0,8%. Ietsje meer dus. En ook neemt de armoede iets minder toe dan zonder de plannen. En profiteren lage inkomens iets meer van de plannen dan de hoge. Dus ja, daar zijn PVV, VVD, NSC en BBB tamelijk tevreden over. Het zijn natuurlijk gemiddelden, dus er gaan ook mensen op achteruit. En als dat mensen met lage inkomens zijn, dan moeten er aanvullende maatregelen komen, zeggen Vermeer van BBB en Van Heijem van NSC. Ik vind dat we hier echt nog een opdracht uit moeten halen om dat thema bestaanszekerheid, wat in de campagne zo belangrijk is geweest, om dat nu ook echt handen en voeten te geven. Want dit is een tabel, dit zijn cijfers, dit zijn getallen. Maar het moet natuurlijk nu in de werkelijkheid ook gevoeld gaan worden door mensen. En daar moeten we ons de komende tijd hard voor gaan maken. We hebben in het hoofdlijnakkoord hebben we gezet dat het uitgangspunt is dat de armoedecijfers ten opzichte van 2024 absoluut niet mogen oplopen, het liefst nog dalen. Dus als blijkt dat dat nu niet genoeg is, maar dat kan nog niet helemaal gezegd worden, dan moeten we nog aanvullende maatregelen treffen. Ja, dat was dus Vermeer van BBB. Heel andere geluiden horen we natuurlijk bij oppositiepartijen. Die zeggen dat er sprake is van hele kleine plusjes gebaseerd op drijfzand, terwijl er door de formerende partijen veel meer is beloofd in de verkiezingscampagne eind vorig jaar. Ja, en ze wijzen er ook op dat de armoede van kinderen juist groeit, terwijl de armoede gemiddeld dus iets afneemt. Nou ja, dus grote ontevredenheid bij Jimmy Dijk van de SP en Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Als je aan de onderkant van de samenleving zit en je gaat er nog geen 0,5% op vooruit, is dat echt te weinig. Dat is ook veel minder dan is beloofd. Er is beloofd dat het minimumloon omhoog zou gaan. Dat gaat niet gebeuren. Sterker nog, ze gaan ook nog eens een keer de WW-periode beperken. Je brengt veel meer onzekerheid bij mensen thuis. En dat los je niet op met nog minder dan 0,5% verbetering van het inkomen. Mensen die met kapitaal hun geld verdienen, die krijgen veel meer verlichting dan mensen die het van het werken moeten hebben. Dus werkenden schieten er veel minder mee op dan wij graag hadden gezien. Nou kijk, die grote beloften die er gedaan zijn, met name door de PVV, hè, dat mensen er flink op vooruit zouden gaan, ja, die worden echt niet nagekomen. Dat zie je bijvoorbeeld bij het eigen risico, wat pas in 2027 wordt gehalveerd. Ja, die beloften worden niet nagekomen. Ja, en zo'n 0,2% groei, dat is niet heel veel. Hè. Zeker niet voor mensen die al weinig hebben. Daar moet een flinke schep boven. Op. Daar gaat de SP natuurlijk ook de komende tijd de strijd voor aan. En die druk zullen wij absoluut gaan opvoeren, want dat moet flink omhoog. Dat zei je, de SP dus. De formerende partijen, die hebben samen een ruime meerderheid. Wat denk jij, kan de oppositie die tegen elkaar uitspelen? Nou, dat denk ik niet hoor. Dit is het eerste debat vandaag waarin ze kunnen en moeten laten zien dat ze het eens zijn over de gemaakte afspraken. Nou, en als ze elkaar vandaag daarover al niet weten vast te houden, dan belooft dat weinig goeds voor het komende kabinet. GroenLinks-PvdA komt vandaag nog met een voorstel om een hoorzitting te houden met de beoogde premier, wie dat dan ook mag worden. En dat is dan bedoeld om die premier vooraf in de Kamer een keer te kunnen testen. Met nieuwe ministers gaat dat ook gebeuren. Dat heeft de Tweede Kamer eerder afgesproken, maar de minister-president is hiervan uitgezonderd. Nou, ik kan me vergissen, maar ik vermoed zomaar dat de formerende partijen niet met dit voorstel van GroenLinks-PvdA gaan instemmen, terwijl drie van de vier beoogde regeringspartijen, NSC, BBB en PVV, eerder het voorstel om ministers te testen wel hebben goedgekeurd. Maar nou, de VVD zag er toen al niks in en ik gok dat ze die lijn gaan vasthouden. En over die premier gesproken, wanneer komt daar meer duidelijkheid over? Geert Wilders, de leider van de PVV, zei gisteren dat hij hier morgen met de andere drie partijen over gaat praten. En met formateur Van Zwol, die vandaag nog formeel door de Tweede Kamer zal worden benoemd. Dus wie weet horen we morgen meer. Spannend is het natuurlijk intussen wel, nadat oud-PVDA-minister Plasterk zich maandag terugtrok als kandidaat vanwege alle publiciteit over eventuele patentfraude. Wilders moet nu als leider van de grootste partij met een nieuwe kandidaat naar voren komen waar de anderen zich vervolgens in moeten kunnen vinden. Maar kennelijk is dat nogal moeilijk. Ja, hoe komt dat? Waardoor is het zo moeilijk? Ja, het formele verhaal is dat dit een extra parlementair kabinet moet worden. Dus met een lossere band tussen kabinet en Kamer dan we gewend zijn. En daarom blijven de vier fractievoorzitters in de Kamer en wordt Wilders als leider van de grootste partij geen premier. Maar ja, wat ook een rol speelt is dat NSC en VVD niet wilden dat Wilders premier zou worden. Hij mag een kandidaat naar voren schuiven, dat wel. Ja, en kennelijk is het dus toch moeilijk om daar in eigen gelederen iemand voor te vinden. Dat zag je al meteen aan het begin van de formatie. PVV-verkenner Van Strien moest er toen mee ophouden omdat hij in verband werd gebracht met fraude bij zijn voormalige werkgever. Daarna heeft Wilders steeds een beroep moeten doen op vertegenwoordigers van andere partijen in dat formatieproces. Hè. Eerst Plasterk en Putters van de Partij van de Arbeid. Toen Dijkgraaf van de SGP en Van Zwol van het CDA. En ja, het lijkt er toch op dat zich hier wreekt dat de PVV geen gewone partij is. Een vereniging met een bestuur en kader en op allerlei niveaus waar je in dit soort situaties een beroep op kan doen. Maar dat de partij in essentie toch een eenmansbedrijf is waar Wilders aan alle touwtjes trekt. Ja, en al die jaren in de oppositie die zij nu achter de rug hebben, was dat voor de PVV geen probleem. Maar dat wordt nu dus anders. Hebben ze er überhaupt een beetje zin in om met elkaar te regeren, om die nieuwe coalitie te gaan vormen? Nou, laat ik daar nou eens even niks over zeggen, maar laten we even luisteren naar wat Omtzigt van NSC hier gisteravond over te zeggen had toen hij op televisie precies deze vraag kreeg. Ja, dit gaan we doen. Dit is wat Nederland gevraagd heeft. Maar niet hier heb ik zin in. Zin. Kijk, ik... Ik heb er zin in om de plannen voor Nederland uit te voeren. Ja, wat denk je? Misschien luister ik slecht, maar nou. Ja, groot enthousiasme om dit nieuwe avontuur te beginnen. Hoor ik er niet eraf. Daarmee is overigens niet gezegd dat het daarom zal mislukken. Hè? Je hoeft niet van elkaar te houden in de politiek om te kunnen samenwerken. Goed, we gaan het allemaal zien. Dankjewel, Wilco Boom. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het was een enorme brand eerder deze maand in de Poolse hoofdstad Warschau. Een groot winkelcentrum brandde volledig af. Niemand raakte gewond, maar honderden winkeleigenaren raakten alles kwijt. Het onderzoek naar de brand loopt nog, maar de Poolse premier Tusk wijst nu al een bepaalde kant op. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwe. Hij wijst naar het oosten. Wie verdenkt hij nu van brandstichting? Ja, premier Tusk zegt nu, of suggereert nu, dat mogelijk Russische geheime diensten achter iets te maken zouden hebben met die brand rond dat winkelcentrum. Hij zei in eerste instantie, we kunnen ervan uitgaan. Vervolgens corrigeerde hij zichzelf en zei hij, nou, we volgen aanwijzingen dat die diensten daarachter zouden zitten. En dat is toch wel een hele vergaande uitspraak, gezien de schaal van die brand en wat voor verwoesting dat heeft veroorzaakt. Ja, dat is inderdaad een vrij heftige beschuldiging. Ja, en kijk, Tusk deed dit tegelijkertijd ook terwijl er gesproken werd over allerlei arrestaties die deze week hebben plaatsgevonden. Voor Tusk past dit eigenlijk, voor Polen past dit in een trend. Namelijk dat er nu met enige regelmaat mensen worden opgepakt die volgens Poolse autoriteiten aanwijzingen aangestuurd worden vanuit Rusland om bepaalde acties uit te voeren, spionageacties, door bijvoorbeeld wapenleveranties aan Oekraïne te leveren, maar dus ook mogelijke sabotageacties. Zo zijn er ook dus nu een aantal mensen opgepakt die bijvoorbeeld in de buurt van Wrocław een verffabriek in brand zouden hebben willen steken. Een beetje wat dus hierop lijkt. En ja, je hoort toch wel de afgelopen tijd, er waren ook meerdere van de branden waarbij toch vraagtekens werden gesteld. En ja, ook bij deze grote brand waren er meteen wel verdenkingen. Zou mogelijk Rusland hiermee iets te maken hebben? Nou, nogmaals, de Poolse regering heeft daar nu nog geen harde bewijzen voor geleverd. Maar het lijkt er dus wel op dat ze duidelijk dat spoor volgen nu ook. Maar wat zou dan het motief van Rusland kunnen zijn om dit soort dingen te doen? Ja, waar westerse andere Europese diensten voor waarschuwen al langer, is eigenlijk dat de komende jaren Rusland steeds meer eigenlijk destabiliserende acties wil uitgaan voeren rond Europa. Dan gaat het om hybride oorlogsvoering, bijvoorbeeld door desinformatie te verspreiden. Maar in landen zoals Polen, maar ook in de Baltische Staten, houden ze ook echt steeds meer rekening met echt harde, klassieke sabotageacties. Brandstichting, het ontsporen van treinen met wapentransporten voor Oekraïne en dat soort dingen. En het idee is uiteindelijk om inderdaad steun naar Oekraïne te vermoeilijken, maar ook om een bepaalde paniek te zaaien en regeringen landen te destabiliseren. Daarvoor waarschuwen de diensten. En in dat kader wordt dus nu ook deze brand bekeken, deze grote brand buiten Warschau. Je zegt een grote brand, waar moeten we dan aan denken? Ja, het was eigenlijk het grootste winkelcentrum buiten de stad. Een gigantisch complex. Door die brand, het is bijna volledig uitgebrand, was zelfs de luchtkwaliteit van de stad zo slecht geworden dat inwoners werd opgeroepen om binnen te blijven en ramen dicht te houden. In totaal zijn zo'n 1400 winkeltjes vernietigd. Veel ondernemers, vaak van Vietnamese of andere niet-Poolse komaf, waren daarbij de dupe. Er is niemand gewond geraakt, maar dus wel veel financiële schade. En de Poolse regering heeft nu ook een plan gemaakt om die ondernemers tegemoet te komen. Tusk denkt dus aan sabotage. Wat wil hij doen om dit soort praktijken tegen te gaan? De regering investeert extra in de geheime dienst, in de Poolse diensten, om dit soort spionage- en sabotageactiviteiten, waar Polen dus Rusland nu systematisch van beticht, tegen te gaan. Er gaat meer geld naartoe. En tegelijkertijd heeft Tusk deze week ook aangekondigd dat er een commissie komt die speciaal alle Belarusische en Russische inmengingen van diensten uit die landen in Polen moet gaan onderzoeken. Dus Tusk wil heel erg duidelijk maken dat dit soort dreiging op Pools grondgebied een van zijn prioriteiten wordt. Zeker ook natuurlijk in de aanloop naar de Europese verkiezingen over een paar weken. Is toch veiligheid een van de belangrijkste thema's die nu speelt ook in Polen. Dankjewel, Christian Pauwe. Bij de McDonald's in Eindhoven houden niet alleen mensen van een snelle hap. Dat meldt Omroep Brabant. Op de parkeerplaats van het filiaal van de fastfoodketen in Eindhoven scharrelen ook heel veel ratten rond. Op zoek naar hamburgerresten en gedumpte friet. Veel bezoekers vinden dat natuurlijk smerig. Anderen zien ook wel wat voordelen, vertellen ze aan Omroep Brabant. Die zitten overal. Overal zitten ratten. En die ruimen heel, heel de zooi op. Wow, het is echt goed, jongen. Dus jij vindt het eigenlijk niet erg dat ze hier rondlopen? Ik vind het niet zo erg, nee. Niet per se. Als het geen plaag wordt, dan zeg al, je moet ze niet binnen hebben. Ja, die meneer ziet dus de ratten eigenlijk als natuurlijke schoonmaker, zou je kunnen zeggen. Ik zie in jouw gezicht dat jij er minder enthousiast over bent. Ja, en het helpt ook niet genoeg, want de McDonald's daar zegt dat er één medewerker nu fulltime de rotzooi opruimt van bezoekers die de prullenbak op een of andere manier niet kunnen vinden. En er zijn vallen uitgezet, want ook het filiaal zelf heeft toch niet zoveel zin in deze natuurlijke schoonmakers. De ratten moeten daar gewoon weg. Dat snap ik. En we praten in Nederland niet alleen over ratten, we praten ook over de wolf. In België praten ze over een ander roofdier, de lynx. De katachtige, die na een lange tijd, een paar jaar geleden, weer opdook bij de zuiderburen op beelden van een wildcamera. De vraag is nu, kan de lynx zich ook vast vestigen in België? Volgens Omroep VRT zegt het Wereld Natuurfonds dat er ruimte is voor 75 linksen. Op twee plekken in Wallonië wordt de natuur ook zo aangepast dat ze zich daar thuis moeten gaan voelen. En veeboeren hoeven zich weinig zorgen te maken. In tegenstelling tot de wolf valt de links zelden vee aan. En trouwens ook geen wandelaars. Dus wat dat betreft iets makkelijker en minder controversieel dan de wolf. In het AD het bijzondere verhaal van tweelingbroers Peter en Erik, 57 jaar... Maar de eerste 17 jaar wisten ze niet van elkaars bestaan. Hun biologische moeder kreeg de tweeling in het geheim uit een buitenechtelijke affaire en stond ze af ter adoptie. De een groeide op in Groningen, de andere in Friesland, zonder van elkaar te weten. Tot Peter op een paardenconcours opeens wordt aangesproken door een meisje. Hey Erik, wat doe jij hier? Nou, en zo gaat het balletje rollen en komen ze achter elkaars bestaan. Lijkt wel een film. Ja, daar is geen film, maar wel een documentaire van gemaakt. Morgen en vrijdag op NPO 2 wordt hij uitgezonden. Ik denk dat dat inderdaad een heel bijzonder verhaal is. Dat je er een keer achterkomt dat je een tweelingbroer hebt. En in Amsterdam-Osdorp kun je bijna het hele jaar terecht voor een wintersnack. Bij het tuincentrum staat ook nu richting de zomer gewoon nog een oliebollenkraam. En ja, daar is ook vraag naar, horen we bij AT5. Heerlijk. Waarom moet het winter zijn of feestdagen? Ik vind dat hartstikke lekker. Ja, dit is mijn lievelings... Brood. De hele jaar. Geen ijsjes. Nee, ik wil liever een oliebol dan ijsjes. Ja. Lievelingsbrood, dus die mevrouw die gebruikt het in plaats van een boterham met kaas. Ja. Elke dag een oliebol. Krijg wel eens trek in een appelflap. Ja, of zo'n ding, een appelbol. Ja, dat kan allebei. Als ze maar koud zijn, dan is het misschien de zomer sowieso wel lekker. Dan is het gewoon gebak natuurlijk. Kan je nou echt het hele jaar oliebollen eten daar in Osdorp? Nee, als het boven de 30 graden is, dan wordt ze zelfs in deze kraam toch echt te gortig. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Veruit de meeste vertraging nog steeds op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Avenoorn en Purmerend, 8 kilometer. Vanwege de werkzaamheden is er maar één rijstrook open en dat kost je nu een half uur extra. Ça va changer, tu restes debout et j'y ai pris goût. Angèle met Libre. Het is 8 minuten voor 8. Een portret van Adrianus VI, de enige Nederlandse paus, wordt geschonken aan de provincie Utrecht. Het komt te hangen in het Paushuizen in de stad Utrecht. Het schilderij is in de jaren 90 gemaakt in opdracht van kerkhistoricus Ton van Schaik. Bijna 30 jaar lang hing het werk in zijn studeerkamer, maar hij vindt het nu tijd voor een andere bestemming. Kerkhistoricus Ton van Schaik, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Weijmans. Waarom geeft u dit bijzondere portret nou weg? Omdat ik vind dat de paus eindelijk thuis hoort te komen. Want de paushuizen heeft hij wel laten bouwen en ontworpen en betaald, maar hij is er nooit geweest. Hij heeft het huis nooit gezien. Hij had zo graag zijn laatste jaren daar willen doorbrengen. Dat is niet gelukt omdat hij tot paus werd gekozen en betrekkelijk snel daarna gestorven is. Dus dat huis staat er een beetje verweest bij. Zijn eigenaar is er nooit geweest. En ik vind dat hij er nu eindelijk eens een keer naartoe moet. Dat schilderij moet daar dus heen wat u betreft. Kunt u het schilderij beschrijven? Wat is het voor werk? Het is een werk naar een kopie van een kopie van Jan van Skorrel. Dat was een beroemde Nederlandse schilder die ook nog eens in Rome een functie had. Hij was namelijk conservator van de pauselijke kunstverzamelingen. En hij kende paus Adrianus dus heel goed. En hij heeft twee, en later nog eens een keer, een portret van die man gemaakt. Twee portretten. En dat die originele daarvan zijn verloren gegaan. Maar er zijn talloze kopieën in omloop waarvan één door de schilder Jan Rader gebruikt is om zijn versie van dat portret te maken. En wat is er op te zien? Je ziet de paus zitten in een rechte leunstoel in zijn pauselijke kledij met een schoudermanteltje en een soort superbrie aan en een heel merkwaardige muts op, de pausmuts. Dat zijn allemaal dingen die buiten gebruik zijn geraakt, maar die prachtig zijn weergegeven. Ook de kleur van dat schoudermanteltje, die musetta, dat is prachtig weergegeven. De man ziet er wat streng uit. Een beetje monastiek, een beetje monnikachtig. Maar dat was hij ook. Hij was streng voor zichzelf, voor zijn omgeving. En ook voor de kerkelijke functionarissen die er in zijn tijd een beetje een boel van hadden gemaakt. Maar is dat prettig, zo'n streng kijkende paus in je studeerkamer? Ik vond het niet onplezierig. En bovendien was ik door die tijd vooral geboeid. En het was een tijd van crisis, het begin van de 16e eeuw. De reformatie was net losgebarsten. Er was aan alle kanten crisis en rumoer. En dat heeft mij altijd geïnteresseerd. En bovendien, paus Adriaan, in Nederland toch een hele aparte figuur. De enige Nederlandse paus, zoals u al zei. Dat heeft mij altijd geboeid. En daarom heb ik de opdracht gegeven om dat schilderij te maken. En daar is Jan Rader, een monnik van de abdij van Oosterhout, volgens mij uitstekend in geslaagd. Wat was hij eigenlijk voor een man, deze paus? Hij was eigenlijk een theoloog, een geleerde. Hij heeft tientallen jaren lang in Leuven theologie gedoseerd. Was een favoriet van keizer Karel V, werd door Karel V naar Spanje gestuurd om daar orde op zaken te stellen voor hem, dus namens de keizer. En is bij verstek, dus hij was er niet bij, door het conclaaf van 1522 tot paus gekozen, tot zijn grote schrik. Want hij had er helemaal geen zin in, maar hij moest wel, want hij was door zijn medebroeders de kardinalen gekozen. Die konden het niet eens worden. Dus hij moest een grote reis aanvaarden vanuit Spanje naar Rome toe. Is vervolgens over land en over zee in Ostia aangekomen, naar Rome gegaan. Heeft daar de hervormingen ter hand genomen die hij nodig achtte, maar heeft daar veel te weinig tijd voor gehad. Erasmus, die een tijdgenoot van hem was, zegt: als de paus 10 jaar de tijd had gekregen, had hij in Rome schoon schip kunnen maken. Maar die tijd heeft hem helaas ontbroken. Ja, het portret gaat dus nu naar dat paushuis. En u zei het al, dat is een bijzondere plek. Dat is een heel bijzondere plek. Dat is het huis dat de paus heeft laten bouwen. Het is een prachtig huis. Ook zeer gewild als trouwlocatie. En als andere, voor andere feestelijke gelegenheden. Het mooiste middeleeuwse huis, laat middeleeuwse huis in de Utrechtse binnenstad, onmiddellijk te herkennen. En er waren al een paar portretten van paus Adriaan, maar ik geloof dat deze versie eigenlijk de meeste op hem gelijkende is.

Met de rest is er volgens het ministerie contact en het gaat naar de omstandigheden goed met hem. 28 omwonenden van Schiphol hebben volgens Omroep NH in samenwerking met het RIVM voor het eerst zelf gemeten hoeveel vliegtuiglawaai er is. En, zegt een van de bewoners, uit de eigen metingen blijkt dat de geluidsoverlast veel erger is dan de luchtvaartsector beweert, omdat de sector uitgaat van gemiddelde hinder en niet van de pieken. Nou ja, als je lawaai en stilte bij elkaar optelt, dan valt het per saldo gemiddeld wel mee. Dit hebben we nu kunnen weerleggen, dat geen goede indicator is. En in het AD aandacht voor wat de krant noemt het nieuwste wagenpark van Nederland, de rollator. Door de vergrijzing zijn de rollators populair. Of zoals de krant kopt, Nederland loopt weg met rollator. En ook bij rollators heeft de ontwikkeling niet stilgestaan. Er zijn simpele modellen, maar ook rollators van een paar duizend euro met alarmknop, GPS en antidiefstalbeveiliging. Verkeersinformatie, dit is mooi. Er staat nu bijna 340 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A27 Gorkum-Breda tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder een half uur extra. Een kapotte vrachtwagen zorgt ervoor dat de rechterrijstrook dicht is. En een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle zorgt nu voor 35 minuten extra reistijd tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Er staat 6 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 9:10. Na 9 dagen onzekerheid is er eindelijk een teken van leven van de Chinese activiste Zhang Zan. Maar echt vrij lijkt ze nog niet. China-correspondent Gary van Pinksteren, wat weten we al over haar vrijlating? Nou, er is een filmpje, een video vrijgegeven. En daarin zien we haar staan in een gang met kort haar. Ze had vroeger lang haar en een soort roze ochtendjasje aan. En daarin zegt ze zelf, ik ben op 13 mei al uit de gevangenis vrijgekomen. En om 5 uur 's ochtends toen hebben ze me naar mijn broer gebracht in Shanghai. Naar het appartement van hem. En verder bedankt ze iedereen voor de steun die ze tot nu toe heeft gekregen. En sluit ze ook een beetje mysterieus af door te zeggen van ja, ik weet niet wat ik verder nog moet zeggen of ik weet niet wat ik verder nog kan zeggen. Ze spreekt een beetje aarzelend en het is ook een filmpje wat in 2 delen is opgenomen. Het is dus niet 1 lang filmpje, maar het zijn eigenlijk 2 stukjes van een op zich al vrij kort filmpje. En hoe ziet ze eruit? Ziet ze er gezond uit of kun je daar iets over afleiden? Nou, ze ziet er beter uit dan dat je zou verwachten van iemand die op een gegeven moment in de gevangenis nog maar 40 kilo woog. Ze is 1,77 meter lang. Ze zag er dus niet uitgehongerd uit, niet uiterst mager. Maar ze sprak wel een beetje aarzelend. Ze sprak niet met gemak, ze sprak ook een beetje zacht. Ze leek ook een beetje dikke ogen te hebben, dat ze misschien gehuild had of niet. Dat is niet helemaal duidelijk, maar ze zag er wel dus naar omstandigheden veel beter uit dan dat je zou kunnen verwachten naar wat er over haar in de gevangenis bekend was. En waarom zou deze video juist op dit moment naar buiten zijn gebracht? Ja, dat weten we niet, want we weten ook niet wie die video heeft gemaakt. Dus we weten ook niet of ze misschien bijvoorbeeld verplicht is geweest om aan zo'n soort video mee te werken. Hè? Zodat die video naar buiten gebracht kon worden. Maar het lijkt er wel een beetje op alsof die video is vrijgegeven omdat er veel druk bleef staan op deze zaak, omdat ook de Verenigde Staten en de EU bijvoorbeeld hebben gevraagd om van, kunnen jullie uitleggen waar ze nou precies is? Wat is er met haar aan de hand? Er is ook een actiegroep die daar steeds om bleef vragen. En het kan dus zijn dat China dit nu naar buiten brengt, juist om de gemoederen dan te bedaren en om misschien ook te zorgen dat de zaak dan verder hierna wel zo'n beetje vergeten wordt. Ze is dus vrijgelaten, maar hoe ziet die vrijheid er in de praktijk uit in China voor mensen zoals zij? Nou, ze vertelt ook, ze heeft een vriendin van haar verteld op via Chinese sociale media dat ze dus inderdaad weer een sociale media account had. Maar tegen die vriendin zei ze wel van, ik ben heel erg niet vrij. Ik ben nog helemaal niet echt vrij. En daar vertelde ze ook dat ze bang was dat bewakers haar telefoon weer zouden afpakken. Oftewel, ze heeft dus ook bewakers om zich heen. En ze is dus bang dat ze alleen even wat mag doen om nu die signalen te geven, maar dat ze dan verder toch weer strak onder dat ze daarna niet meer veel mogelijkheden krijgt om nog wat te zeggen. Ze staat dus vaak zijn mensen die dan vrijkomen, dissidenten of mensen die kritisch zijn, die blijven dan onder controle staan. In ieder geval een aantal maanden, mogen dan ook vaak nog niet echt naar hun eigen huis terug. Dus het is een soort huisarrest. En het is ook vaak zo dat mensen waarvan ze bang blijven dat die zich blijven uitspreken, dat die eigenlijk zo goed als hun hele leven gevolgd worden en beperkt worden. En bijvoorbeeld op gevoelige dagen, gevoelige gedenkdagen, dan ook weer helemaal in isolement gehouden worden. Maar verder ook bijzonder onvrij blijven deze mensen meestal in wat voor contacten ze nog kunnen hebben met de buitenwereld. Maar waarom laat China dit soort activisten dan überhaupt vrij als het leven dat ze hebben zo beperkt wordt? Nou, China zegt en benadrukt voortdurend van wij zijn een rechtsstaat, dus wij doen alles volgens de wet. Nou, de rechter heeft bepaald dat ze 4 jaar moest vastzitten. Die 4 jaar zijn voorbij. Dus natuurlijk, als een echte rechtsstaat, laten we haar dan daarna ook echt vrij. En ja, daarna is ze dan dus waarschijnlijk niet echt vrij. In ieder geval is ze dat nu nog niet en blijft die controle. En zij blijft ook bang dat ze misschien weer zal verdwijnen. Maar ja, het is dus eigenlijk ook een beetje om aan de buitenwereld te laten zien van kijk, we zijn een rechtsstaat. Je kunt eigenlijk geen commentaar of geen kritiek op ons hebben wat dat betreft. Want we hebben alles volgens de wet gedaan. Net zoals jullie dat volgens de wet zouden doen. Dankjewel, China-correspondent Garry van Pinksteren. dat was Janet Jackson. We moesten er inderdaad helaas onderbreken, want Roos Abelman is hier. Zo'n lekker nummer, ja, Simone. Toch? Everywhere I go. Ja, we zaten helemaal lekker te dansen hier aan tafel. Ja. Maar goed, we moeten het echt even hebben over Stand.nl. Om 9:30 de stelling vandaag. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten gaan dragen. De allerrijkste in Nederland betalen structureel minder belasting dan de rest, blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau, het CPB. En dat komt vooral door het oppotten van winsten in het bedrijf, de ondernemers. Rijke ondernemers kunnen ervoor kiezen om die winst langer in hun bedrijf vast te houden. En dan kunnen ze in één keer een heel groot bedrag overmaken. En daardoor betalen ze relatief minder belasting. Het idee is eigenlijk dat ze dat geld gebruiken als buffer of investering. Maar goed, er is ook een deel dat met het geld, met die winst dat die nodig is, bijvoorbeeld gaat beleggen. En zo kun je rijk worden. Er zijn wel wat maatregelen genomen de afgelopen jaren om het aan te pakken. Er moet meer belasting betaald worden over winstuitkeringen bijvoorbeeld. Maar daarmee is die ongelijkheid nog niet opgelost. En het CPB stelt nu voor om een groter deel van die winstbelastingen direct te gaan heffen, zodat je dus minder kan oppotten. De stelling vandaag, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten gaan dragen. Wat vindt u? Moet de overheid fiscale maatregelen nemen om die ongelijkheid tussen rijke ondernemers en de rest te herstellen? Of juist niet, omdat het bijvoorbeeld het ondernemersklimaat kan aantasten? Ik zou natuurlijk heel graag ondernemers spreken die gebruik maken van deze regeling. Wat zou het nou voor u betekenen als dit aangepakt wordt? Bel ons 0800-1101 of reageer via de Radio 1-app. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Deze zomer weer te zien op locatie. Wind. Hoe een windmolenpark een compleet dorp uit elkaar drijft. Vanaf 23 juni in Flevoland, Groningen en Friesland. Koop nu je kaarten op toneelgroepjanvos.nl. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. In de Amerikaanse staat Iowa zijn doden gevallen door een zware tornado. Er wordt ook nog gezocht naar meer slachtoffers. Het stadje Greenfield met 2000 inwoners werd grotendeels verwoest. In de hoofdstad Des Moines braken windmolens doormidden die daarna in brand vlogen. In sommige steden waaide er puin door de straten. Bij een explosie en een korte brand vannacht in Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt nadat ze rook hadden ingeademd. Rond 2:00 vannacht ging het explosief af bij een voordeur van een portiekflat in het Laakkwartier. Bewoners vluchten voor de brand via het balkon. Over daders en motief voor de explosie is nog weinig bekend. De Russische geheime dienst is mogelijk verantwoordelijk voor de brand in een groot winkelcentrum eerder deze maand in Warschau, zegt de Poolse premier Tusk. Gisteren pakte de Poolse politie nog eens 3 mensen op vanwege sabotage in opdracht van Rusland. Volgens Tusk is Polen een belangrijk doelwit van de Russische geheime diensten, omdat het land een grote rol speelt in de bevoorrading van Oekraïne. En de Amerikaanse president Biden heeft felle kritiek geuit op een video van Donald Trump waarin nazi-taal zou zitten. In de video die Trump op zijn sociale mediakanaal deelde stonden krantenkoppen die er zouden komen als Trump weer president wordt, met onder meer de woorden een verenigd rijk. Biden noemt dat de taal van Hitler. Trumps campagneteam zegt dat de oud-president de video niet zelf heeft gepubliceerd en heeft de video inmiddels offline gehaald. Wat voor weer wordt het vandaag? Weerplaza, Johnny Willemsen. En vandaag zijn er veel wolken, in ieder geval vanochtend. In de loop van de middag breekt de zon geleidelijk wat beter door. En het zonnigste dagdeel van de dag is de avond, want de zon gaat vanavond pas na 9:30 onder. En vanavond zijn er zonnige perioden. Wel is er landinwaarts eind van de middag en vanavond kans op een lokaal buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt een graad of 18 bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. En de dagen daarna? De dagen daarna is er vaak ruimte voor de zon, maar zijn er ook een aantal buien. Als het wat tegen zit, is de periode vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag behoorlijk nat. Maar het kan ook zijn dat de meeste neerslag boven Duitsland valt. De temperatuur komende tijd iets hoger dan vandaag, een graad of 20. Gaan we naar de verkeersinformatie, Dennis Mooi. 300 kilometer file staat er nu, normaal gesproken is 8:30 ongeveer het hoogtepunt. Op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je nu 35 minuten extra nodig tussen Avenhoorn en Purmerend-Zuid. Staat 8 kilometer door de werkzaamheden. Er is maar één rijstrook open. Een vrachtwagen met een pech op de A27 van Gorinchem naar Breda. Die heeft zich vastgereden in de berm. Tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder doe je er 3 kwartier langer over. De rechterrijstrook is dicht. Je kan omrijden via Dordrecht over de A15 en de A16. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 9 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel een uur. Dat zal dus moeten afnemen. Inmiddels is het ook vastgelopen daardoor op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek 6 kilometer en een uur extra reistijd. Ster. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Bijzonder reisopmaat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Vietnam heeft een nieuwe president. In maart werd een Nederlands staatsbezoek nog afgelast, rond de tijd dat de vorige president werd afgezet vanwege corruptiebeschuldigingen. Met de komst van de nieuwe president moet ook de politieke rust in het land terugkeren. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi, waar kwam die politieke onrust nou vandaan? Omdat de belangrijkste leider van Vietnam, Nguyen Phu Trong, kwakkelt met zijn gezondheid en over ongeveer 1,5 jaar zal aftreden. Er is dus een machtsstrijd gaande in de Vietnamese Communistische Partij. Moet ik wel eventjes wat uitleggen over het Vietnamese leiderschap. Je hebt 4 officieel belangrijke posities. De president, de premier, de voorzitter van het parlement. Maar de enige die er eigenlijk echt toe doet, dat is de partijleider van de Communistische Partij. Dat is de ultieme leider van Vietnam. Die is nu 80, hij is ziek. En hij heeft de afgelopen 2 jaar steeds iemand president gemaakt die hem uiteindelijk zou kunnen opvolgen. Maar die 2 die zijn opeenvolgend uiteindelijk afgetreden vanwege corruptieschandalen. Na de onrust rondom de vorige president bleek dus ook de reden te zijn dat het staatsbezoek van koning Willem-Alexander werd afgelast. Nou ja, na een zoektocht van een paar maanden is Tô Lâm nu aangewezen als de nieuwe president. Het is een ceremoniële functie vooral, maar Tô Lâm die staat nu in een hele goede positie om uiteindelijk de partijleider te worden van Vietnam en daarmee de grote baas van het land. En deze Tô Lâm, wie is hij? Hij was minister van Openbare Veiligheid en daarmee verantwoordelijk voor de grote anticorruptie schoonmaak die de partijleider was begonnen in Vietnam. Dus min of meer is Tô Lâm zelf verantwoordelijk voor het feit dat hij nu president is geworden. En het lijkt er ook op dat hij is gekozen omdat hij als oud anticorruptieminister hopelijk de machtsstrijd in Vietnam stabiliseert. Maar hij heeft zelf ook niet echt een schoon blazoen, hoor. Tijdens corona ging hij bijvoorbeeld naar Londen om daar in het restaurant van de YouTuber Salt Bae een gouden steak te eten. Dat gaf hem de reputatie van een politieke zakkenvuller. Hij staat er qua mensenrechten en persvrijheid ook niet echt goed op. Maar blijkbaar heeft de Communistische Partij toch vertrouwen in hem. Welke uitdagingen staan hem te wachten?

Die medische problemen heeft omdat er niet genoeg te eten is. En ze zegt, ik wil eigenlijk niet eens hulp, ik wil hier weg. Ja, dit is exemplarisch voor wat er zich afspeelt. Maar het lijkt alsof we onlangs von der Leyen op bezoek hadden, die met een grote zak geld, een miljard, naar Libanon kwam en zei, hou ze nog maar even hier, want dat lijkt ons veel beter voor Europa. Ja, kijk, dat is met een hoop, dat heeft een hoop vraagtekens en discussies opgeleverd. Daar wil ik voor de rest niet te veel over zeggen, want ik geloof dat een hoop details en grotere zaken over dat zogeheten pakket nog duidelijker gemaakt moeten worden. En ik denk dat de realiteit is en het eerlijke verhaal is dat het inderdaad een lang proces nog gaat worden. Wat ik wel zie is dat dit niet langer zo gaat werken. Europa wil geen vluchtelingen die naar Cyprus of verder naar Europese landen trekken. Terugkeer is nog steeds heel moeilijk. Politiek ligt het in Syrië moeilijk. En nu gaat hier ook onze financiering omlaag. Dat is een hele moeilijke combinatie die minder en minder werkt. Daar moeten we gewoon heel duidelijk over zijn. Uiteindelijk is terugkeer veilig en vrijwillig de beste oplossing. En dat zei Ivo Frijsen, hoofd van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Libanon. Twee Engelse topclubs hebben interesse in Feyenoord-keeper Justin Bijlo, dat schrijft de Telegraaf. Volgens de Telegraaf hebben Arsenal en Liverpool de 28-jarige doelman Bijlo op een shortlist staan. Scouts van beide clubs zaten vorig jaar ook bij 4 Champions League duels van Feyenoord op de tribune om een goed beeld te krijgen van de achtvoudig international. Arsenal wil Justin Bijlo trouwens niet direct als eerste keeper halen, schrijft de Telegraaf. De Londense club zou hem zien als reserve die er wel meteen kan staan en die ook de strijd kan aangaan om een basisplaats met de vaste doelman, de Spanjaard David Raya. FC Emmen heeft nog volop kans om de finale te bereiken van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. In de eerste halve finale in Breda gisteren stond NAC lange tijd 1-0 voor. Maar door een benutte strafschop in de 82e minuut is de uitgangspositie voor de Emmenaren ineens veel beter. En bij de return zaterdag heeft Emmen ook nog het thuisvoordeel. Maar daar hecht trainer Alfons Arts weinig waarde aan, zegt hij tegen RTV Drenthe. Uit en thuis, dat zegt elkaar niet zoveel. Het zijn gewoon aparte wedstrijden, ja, waar misschien een ander gevoel bij komt krijgen. En ik hoop dat die jongens de draad die wij de laatste weken hebben opgepakt, dat ze die kunnen vasthouden. Vanavond is de andere halve finale van de play-offs tussen ADO Den Haag en Excelsior. En vanavond is ook de eerste Europese voetbalfinale van het jaar om de Europa League. Atalanta Bergamo, met onder meer Teun Koopmeiners en Martin de Roon, neemt het op tegen Bayer Leverkusen met Oranje International Jeremy Frimpong. Bayer-trainer Alonso noemt Frimpong een sleutelspeler die zich afgelopen jaar enorm heeft ontwikkeld. Hij heeft developed this year. Not just as a football player, as a professional as well. And on the pitch, he's so special. You know, you can't find many Jeremy Frimpongs. Er zijn maar weinig Jeremy Frimpongs in de wereld, zegt Bayer-trainer Alonso. De Europa League finale tussen Atalanta en Bayer Leverkusen begint om 9 uur vanavond. En met het EK voetbal voor de deur wordt het langzaam ook tijd voor EK-hits. Oh jee. Ja. Ik heb in Nederland nog niet echt een nieuwe gehoord. Nee. Moet het nog altijd doen met we zijn er weer bij, geloof ik. De Belgische YouTuber Average Rob wil 2 vliegen 1-1 klap slaan. Een strijdlied voor de Belgische voetballers, de Rode Duivels. En ook voor de Belgische Olympiërs. Want ja, de Spelen zijn er in Parijs dit jaar natuurlijk ook. Daarom dook hij met DJ Omdat Het Kan, ja zo heet hij, de studio in. En in een video is te zien hoe ze op de teksten puzzelen. We're Belgium! We love coffee, koeken en cream. Everybody's cream! That's good. That's good, actually. Yeah, hoog niveau. Ja, zo wordt er een beetje gebrainstormd om uiteindelijk tot dit lied te komen. Belgium, together full and back. Belgium, samen uit ons dak. Belgium, are you ready to fight? Belgium, om in ons dak. De geest van Joost Klein die waait ook overal rond in Europa. Belgisch hakken, ja. Ja, dat is toch wel dat jaren 90 sausje. Ja. Maar goed, zoals het Belgische sportkanaal Sportza schrijft, oordeel vooral zelf of dit goud verdient. Dennis Mooij, verkeersinformatie. Er staat 300 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A27 en de A28. De A27 richting Breda tussen Gorinchem en knooppunt Hooipolder. 3 kwartier extra. Een vrachtwagen heeft zich daar klemgereden in de berm. Rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Dordrecht. En de A28 dan van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Wezep. Nog 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Het is 9:10. Van liquidaties en cocaïnetransporten tot boegbeeld Rico Verhoeven en hippe bakfietsmoeders. Het imago van kickboksen heeft de afgelopen 10 jaar een radicale transformatie doorgemaakt. Dat beschrijft criminoloog Frank van Gemert in zijn nieuwe boek Kickboksen, een roerige geschiedenis. Frank van Gemert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom wilde u juist als criminoloog in die kickboxwereld duiken? Ik kwam er min of meer toevallig in terecht. En ik vond het wel heel interessant. Ik had natuurlijk een hoop verhalen in het verleden gehoord. En ik was me min of meer bewust van dat groezelige imago. Maar tegelijkertijd zag ik dat het aan het verdampen was. En u dacht, daar ga ik een boek over schrijven. Kunt u iets vertellen over dat schimmige imago in de jaren 80? Hoe dat begon? Kijk, kickbox is eigenlijk een hele een nieuwe sport. Die is pas in eind jaren 60 verzonnen, zal ik maar zeggen. Er waren wel een heleboel oude Oosterse martial arts. En die kwamen na de Tweede Wereldoorlog onder belangstelling van allemaal westerlingen, ook in Nederland. En men vroeg zich steeds af, ja, als die mensen elkaar nou tegenkomen op straat, wie is dan de sterkste? En in die kroeggesprekken tussen aanhalingstekens kwam kickboksen bovendrijven als een hele effectieve sport. En dat had al heel snel een grote aantrekkingskracht. Maar vooral op wat je zou kunnen noemen de knokkers van de straat. Mm. Dus de rauwe jongens die het wel leuk vonden om op de vuist te gaan. En ja, wat tegenwoordig allemaal niet meer mag. Maar wat destijds wel een bezigheid was van nogal wat mannen. En die kwamen veelal terecht in de eerste sportscholen. En dat waren types die waren ook gevoelig voor allerlei andere verleidingen die zij om zich heen vonden. En voor kickboxers was het heel gemakkelijk om af te glijden van de gym waar ze oefenden naar de handel in verdovende middelen. Omdat ze vaak een functie hadden als portier aan de deur. En daar stonden ze met één been in de onderwereld. En nou begrijp ik dat staatssecretaris Erika Terpstra ook een rol heeft gespeeld in het kleinhouden van die sport. Ja, die zat op een wat ander spoor. Niet zozeer op het strafrechtelijke of op het bestuursrechtelijke, maar vooral ook op het feit dat zij vond dat die harde vechtsporten, full contact hebben we het dus over, dat eigenlijk iets was wat in Nederland niet thuis hoorde. Dat moest niet, dat moesten we niet willen. Karate is mooi, judo is mooi. Maar elkaar bewust pijn doen, dat is iets wat niet de bedoeling was en waar we niet aan moesten beginnen. En zij heeft zich persoonlijk erg ingespannen om dat soort sporten tegen te houden. Destijds was dat vooral free fight, maar eigenlijk hoort ook kickboksen daarbij. Ja, er was natuurlijk sprake van een wat schimmig imago, maar op een gegeven moment is het echt uit de hand gelopen. Nou ja, het ging niet alleen op individueel niveau verkeerd, want er waren nogal wat liquidaties ook. Er zijn zo'n 20 jongens uit die vroege periode die vermoord zijn. En dat ging voor een groot gedeelte onder het tapijt, maar het is wel gedocumenteerd. En daarnaast waren er ook nogal wat toernooien, wedstrijdtoernooien, gala's die genoemd werden, die ontspoorden. Dan werd er niet alleen in de ring gevochten, maar ook tussen het publiek. En dat is een paar keer helemaal verkeerd gegaan. De laatste keer nog in 2011 en 2012 in Hoorn en in Zijtaart. En daarbij werd geschoten en is ook één dode gevallen. En toen is men zich echt serieus achter de oren gaan krabben van, willen we dit nog wel? Moeten we deze sport niet reguleren? Moeten we niet zorgen dat er dingen gaan veranderen? En hoe moeten we dat dan doen? En hoe hebben ze dat gedaan? Nou, in eerste instantie heeft men gezegd, de sport moet dat zelf doen. Men moet naar binnen kijken, kun je veranderen. Maar die sport was zo gefragmenteerd, er waren meer dan 13 bonden, alleen in Nederland al. En dat waren geen vrienden van elkaar. Dus het was gewoon te veel gevraagd om van die verzameling te verwachten dat ze dat konden voor elkaar konden boksen. Toen is er in opdracht van de minister een werkgroep in het leven gesteld. En die is gaan nadenken onder voorzitterschap van Eberhard van der Laan. En die hebben wat nu de vechtsportautoriteit is in het leven geroepen. En dat is een organisatie die allerlei nieuwe regels heeft verzonnen. Voor een gedeelte rondom pedagogiek van hoe je kinderen moet laten leren vechten. Over gezondheid, over medische keuring, over dat soort dingen. Ze hadden een aantal regels. En daaraan moesten de nieuwe uitoefenaars voldoen. En dan kun je wel zeggen van ja, die kun je regels wel opleggen. Maar als de mensen daar geen zin in hebben, dan doen ze dat niet. Ze hadden een slimme truc, die eigenlijk heel voor de hand liggend is. Namelijk, als je een toernooi wilt organiseren, dan moet je daarvoor een vergunning van de gemeente hebben. Zij wisten het zo te plooien dat zij alle gemeentes in Nederland aanspraken en zeiden, je geeft alleen een vergunning als ze voldoen aan onze nieuwe regels. Met als gevolg dat al die kleine bondjes die hun eigen imperium hadden opgebouwd, geleidelijk aan door de knieën gingen en zich aansloten bij wat die grote vechtsportautoriteit eigenlijk wilde. En inmiddels is kickboksen een beetje een hipstersport, hè? Zo'n beetje iedereen doet eraan. U zelf ook. Zelfs,

Noorwegen gaat officieel de Palestijnse staat erkennen, heeft de premier van het land aangekondigd. We moeten het enige alternatief dat een politieke oplossing biedt voor zowel Israëliërs en Palestijnen in leven houden, zegt de Noorse premier. Verschillende media berichten dat Spanje en Ierland vandaag ook aankondigen dat ze de Palestijnse staat gaan erkennen. In de Amerikaanse staat Iowa zijn doden gevallen door een zware tornado en er wordt nog naar meer slachtoffers gezocht. Het stadje Greenfield met 2000 inwoners werd grotendeels verwoest. En in de hoofdstad Des Moines braken windmolens door midden die daarna in brand vlogen. In meerdere steden waaide er puin door de straten. De autoriteiten van Iowa hadden gewaarschuwd voor tornado's en zware stormen. Daarom sloten scholen uit voorzorg eerder de deuren en lag het openbare leven uren voor de tornado's al plat. Bij een explosie en een korte brand afgelopen nacht in Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt nadat ze rook hadden ingeademd. Rond 2 uur ging het explosief af bij een voordeur van een portiekflat in het Laakkwartier. Bewoners vluchtten voor de brand via het balkon. Ze zagen kort na de explosie in de auto wegrijden, maar of die iets met het incident in Den Haag te maken heeft, is nog onduidelijk. De Russische geheime dienst is mogelijk verantwoordelijk voor de brand in een groot winkelcentrum eerder deze maand in Warschau, zegt de Poolse premier Tusk. Gisteren pakte de Poolse politie nog eens 3 mensen op vanwege sabotage voor Rusland. Volgens Tusk is Polen een belangrijk doelwit van de Russische geheime diensten, omdat het land een grote rol speelt in de bevoorrading van Oekraïne. De meeste passagiers van de vlucht die gisteren kampten met zware turbulentie zijn alsnog naar hun eindbestemming in Singapore gebracht met een speciaal toestel. Door de zware turbulentie van gisteren verloor het toestel van Singapore Airlines heel snel heel veel hoogte. Tientallen mensen raakten gewond en een Brit van 73 kwam om het leven. De vele regen van afgelopen nacht heeft op verschillende plekken in het land overlast veroorzaakt. Op sommige plekken viel tot 40 mm regen. In Noordwijk en Sassenheim liepen straten en kelders onder. Eerder vielen in Utrecht en Amsterdam bomen om en waaiden dakpannen weg. Door het slechte weer stond er gisteren ruim 1100 kilometer file. En daarmee was het de drukste avondspits van het jaar. Een kleindochter van Elvis Presley vecht de gedwongen verkoop van Graceland aan. Het landgoed in de Amerikaanse stad Memphis, waarop Elvis tot zijn dood woonde, zou morgen worden geveild, omdat de inmiddels overleden dochter van Elvis een lening van 3,5 miljoen euro niet zou hebben terugbetaald. Maar de kleindochter, die nu het landgoed beheert, zegt dat die lening helemaal niet bestaat. Jaarlijks wordt Graceland bezocht door 600.000 toeristen. Het weer bewolkt met lokaal wat lichte regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 18 graden. Later op de middag en in de avond weer kans op buien. Morgen zonnige periode, ook stapelwolken en wat buien. En dan is het 17 tot 21 graden. Wordt het al een beetje rustiger op de weg, Dennis Mooij? Ja, het aantal kilometers file neemt langzaam af inderdaad. Er staat nog 260 kilometer. Op de A7 van Horen naar Zaanstad natuurlijk nog steeds veel vertraging. Tussen Avenhoorn en Purmerend Zuid staat 8 kilometer. Door de werkzaamheden is er maar 1 rijstrook open. En dat kost je op dit moment zo'n 25 minuten extra. Ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek 7 kilometer. De weg is snel weer vrijgegeven. Maar je hebt nog wel een kwartier extra reistijd nodig. Op de A27 van Gorkum naar Breda tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder staat 12 kilometer. Op onthoud is zo'n 50 minuten. Een vrachtwagen heeft zich daar helemaal vastgereden in de berm. De rechterrijstrook is dicht. Je kan beter omrijden via Dordrecht over de A15 en de A16. Op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen de afrit Dussen en Waalwijk Oost een 30 minuten vertraging. En op de A73 naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Tussen Vendraai en Vierlingsbeek is de rechterrijstrook dicht en je doet er 30 minuten langer over. Ster. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Ga jij starten als ZZP'er? Bij Rabobank krijg je de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Interpolis de eerste 6 maanden gratis. Kijk op rabobank.nl/zzp. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Steeds meer landen lijken de Palestijnse staat te willen erkennen. Noorwegen heeft zojuist de knoop doorgehakt. Dat liet de Noorse premier weten op een persconferentie. Ruben Wissing, journalist in Noorwegen, heeft die persconferentie gevolgd. Ja, wat was de toelichting van Noorwegen? Ja, minister-president Sturre die heeft zojuist bekendgemaakt dat Noorwegen als 144ste land Palestina gaat erkennen. Dat zal plaatsvinden op 28 mei. En hij roept daarmee formeel op tot een twee-staten-oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict. En volgens de Sociaaldemocraten is dit noodzakelijk voor vrede in het Midden-Oosten. Want hoewel hij de terroristische daad van Hamas op 7 oktober sterk veroordeelt, is erkenning volgens de Noorse regering de enige weg naar vrede en normalisering. En waarom komt het land juist nu met dit besluit? Ja, die erkenning komt niet geheel onverwacht. Afgelopen mei stemde Noorwegen al voor VN-lidmaatschap van Palestina. En in november stemde het Noorse parlement al in dat Noorwegen op termijn Palestina zou erkennen. Noorwegen maakt zich natuurlijk ook al langer hard voor vrede in de regio. Het was natuurlijk het toneel van de Oslo-akkoorden in 1993. Een tevergeefse poging tot het sluiten van een vredesakkoord tussen Israël en de PLO destijds. En Palestina had al sinds 2011 een consulaat in Noorwegen met de naam Palestina, in plaats van wat wij bijvoorbeeld in Nederland gebruiken, de Palestijnse gebieden. Dankjewel, Ruben Wissing. Ja, Noorwegen erkent de Palestijnse staat dus. Spanje zegt dat vandaag ook te doen en ook Ierland gaat het mogelijk doen. Contact nu met correspondent Nasra Habiballa vanuit Tel Aviv. Wat betekent dit nieuws voor Israël? Nou ja, dit soort besluiten zullen toch effect hebben ook op de diplomatieke relaties van Israël met die landen. Het zat er natuurlijk al wel even aan te komen, wat we net ook hoorden. En ook andere Europese landen hebben gezegd dat ze dit van plan zijn. Dus nu ook Spanje en Ierland. Maar verder hebben bijvoorbeeld ook Slovenië en Malta hier ook al eerder iets over gezegd dat ze dit van plan zijn. Dus er is wel echt iets aan het veranderen wat dat betreft. En daar is Israël op zijn zachtst gezegd niet blij mee, want in Israël zitten ze helemaal niet te wachten op een twee-staten-oplossing met een aparte Palestijnse staat. Zeker niet de ultrarechtse regering die er op dit moment zit. Want hoe wordt er verder op dit nieuws gereageerd? Nou ja, er zijn al ambassadeurs op het matje geroepen en de minister van Buitenlandse Zaken die heeft heel fel gereageerd vanmorgen, zegt dat Israël dit niet zomaar zal laten gaan. Hij zegt dat dit volgens hem juist gaat leiden tot terrorisme, instabiliteit in de regio en dat het de vrede tussen Israël en de Palestijnen in gevaar zou brengen. Maar ja, goed, die vrede en die instabiliteit die zijn nu ook al ver te zoeken. En verder zien ze dit in Israël vooral als een beloning voor Hamas. Zij zeggen Hamas moet na de aanval op 7 oktober juist gestraft worden, maar door Palestina als staat te erkennen beloon je ze juist. En ja, dat vinden ze in Israël echt onbegrijpelijk. Dus zoals te verwachten was, zijn ze hier heel erg tegen. Ja, vanuit de regeringshoek dus negatieve reacties. Zijn er ook mensen die positief reageren op het nieuws? Heb ik nog niet voorbij zien komen. En ik weet in ieder geval dat na 7 oktober ook wel onder de Israëlische bevolking ook mensen die eerder nog wel positief tegenover een twee-staten-oplossing stonden, dat die dat nu toch ook wel lastig vinden na 7 oktober. Dat er wat dat betreft ook wel echt iets veranderd is. Ook binnen de Israëlische samenleving. Dus wat dat betreft heb ik hier nog geen positieve reacties vanuit Israël opgezien in ieder geval. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballa vanuit Tel Aviv. Het is 9:10. Dan de Europese verkiezingen, 6 juni. In een aantal gemeenten wordt het dan mogelijk om te stemmen via een nieuw stembiljet. Daardoor wordt het makkelijker en sneller om je stem uit te brengen. En een van die gemeenten die dat gaat doen is Borne. Daar kunnen mensen vandaag al even proefstemmen. En in Borne is ook verslaggever Onno Beukers. Onno, is het stembiljet ook kleiner? Want daar werd de laatste jaren vooral over geklaagd. Ja, nou, ik vouw hem even open. Misschien kon je dat al wel horen. En dan zie ik meteen dat hij aanzienlijk kleiner is. Want het is, wat is 2 keer A4? Dat is een A3'tje dan, burgemeester Jan Pierik, hè? Dat klopt, heb je goed gezien. En dat is inderdaad vele malen kleiner dan het ontzettend grote formulier wat we hadden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, dat vouwpakket wat eigenlijk bijna niet in het hokje paste. Precies, wat voor de kiezer dus heel ingewikkeld is. En wat ook heel ingewikkeld is bij het stemmen tellen 's avonds. Want het proces van het uit elkaar vouwen van die formulieren en het op stapels leggen is vele malen ingewikkeld. Ja, normaal gesproken mag je niet samen in een hokje. Zullen we het nu toch wel heel even doen? Want dan kunnen we het misschien heel even uitleggen hoe het werkt. Want het stemhokje is niet anders. Dat wil zeggen, is gewoon zo'n hokje zoals je dat kent. Maar wat mij wel opvalt, er ligt hier een soort mapje klaar met de lijsten. Het stemformulier ligt eigenlijk nu voor je neus. Hoe moet ik dat zien? Het stemformulier ligt voor je in de vorm van een biljet. Je kiest eerst de partij, dus je kruist aan welke partij je wilt. Dat is het bovenste deel van het stembiljet. En vervolgens, als je ook wilt aangeven welke kandidaat jouw voorkeur heeft, dan kun je kijken op het mapje met de overzichten welke kandidaat jouw voorkeur heeft. En dat nummer moet je dan invullen in het onderste deel van het stembiljet. Ja, het is dus eigenlijk een stembiljet dat uit 2 delen bestaat. En dit is fictief, zeg ik er alvast bij. Lijst 1 is de Eerste Dieralliantie. Lijst 2 de Kleurenpartij. En dan kun je inderdaad in het mapje kun je de blaadjes erbij pakken. Bij de Kleurenpartij, pak hem er maar bij. Op nummer 1 staat de heer Magenta. Hoe vul ik dit nou dan in, uiteindelijk op het stembiljet? Dan vul je dus in het onderste deel van het stembiljet, kies je het nummer van meneer Magenta, dus in dit geval nummer 1 van lijst 2. En dan vul je op het onderste deel van het stembiljet hokje 1 in. Ja. Jullie hebben hier al een klein beetje ervaring mee op kunnen doen, hè? Ja, Borne is ook proefgemeente geweest bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2023. Mensen mochten toen, na het uitbrengen van een stem, ook in een proefsetting hun stem uitbrengen. En die ervaringen zijn allemaal gebruikt om nu in het EGI bij de verkiezingen voor het Europese parlement te gaan werken met dit biljet. Ja, want nu is het straks geen keuze meer. Maar gaat het gewoon echt op deze manier gebeuren? Dat is helemaal goed, dat klopt. En alle burgers van Borne hebben uitgebreid informatie gekregen hierover. Vandaag kunnen mensen ook proefstemmen om hen nog extra te laten kennismaken met dit nieuwe stembiljet. Ja, en we hebben alle vertrouwen in dat mensen hier goed uit gaan komen. Ja. Wat hebben jullie nou geleerd van de vorige keer? Ja, dat is een hele boeiende vraag. Volgens mij lijkt de setting zoals die nu wordt voorgelegd heel sterk op wat we ook al kenden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ik sluit niet uit dat bijvoorbeeld het plastificeren van de kandidatenlijst, dat soort kleine verbeteringen, dat die nu allemaal zijn doorgevoerd. Ja, want als ik hier dat mapje zie, het is eigenlijk een mapje. Als je hem open doet, het valt ook meteen weer dicht. Dat is een van de dingen, daar is over nagedacht, hè? Hier is heel goed over nagedacht. Ik heb het mezelf ook laten uitleggen en het is echt een heel boeiend verhaal. Dit overzicht van kandidaten wordt door de stembureauleden continu in de gaten gehouden. Als het beduimeld wordt, dan wordt het vervangen. Als er in gescheurd wordt, bijvoorbeeld, wordt het ook vervangen. Maar als bijvoorbeeld een bepaalde lijst heel vaak open wordt gedaan, dan zou je je kunnen voorstellen dat die pagina zichtbaar begint te worden. Nou, ook om die reden wordt dan de lijst weer vervangen die hierin ligt. Dus er is goed nagedacht over hoe beïnvloeding kan plaatsvinden door deze nieuwe manier van stemmen. Ja, nou staat hier bijvoorbeeld lijst 3, dat is de Sterrenpartij. Als ik nou de Sterrenpartij niet zo leuk vind, ik trek de Sterrenpartij mooi uit dat mapje, dan kan niemand meer op die Sterrenpartij stemmen. Gaat dat zo? Als het goed is, gaat het niet zo, want het biljet is, het overzicht van kandidaten is geplastificeerd en het gemakkelijk uitscheuren, dat zal niet lukken. Ja. Heeft dit nou ook een voordeel voor u als gemeente? Ja, het voordeel is denk ik vooral in het tweede deel van het proces, dus het tellen 's avonds. Je kunt vele malen sneller tellen, is de verwachting. En het vooruitzicht wat ik zelf heel boeiend vind, is dat deze formulieren straks in de toekomst, als we die volgende stap eventueel maken, ook heel gemakkelijk te scannen zijn. En dan kunt u zich voorstellen dat het resultaat 's avonds vele malen sneller bekend wordt. Ja, bijna digitaal stemmen wordt het dan. Ja. Nou, ik heb hier het formulier, we gaan het maar gewoon doen. Ik heb er niet helemaal ingelezen. Ik doe het gewoon puur op gevoel. Ik ga voor lijst 3. Kijk ik even snel bij lijst 3. De Kleurenpartij. 8 kandidaten. Nou, laten we voor een mooie kleur gaan. Kersenrood, nummer 4 wordt het. Nou, kersenrood, ik heb voor gestemd met het nieuwe formulier. Dankjewel. Onno Beukers in Borne, waar dus een proef wordt gedaan met dat nieuwe stemformulier voor de Europese verkiezingen. Gaan we naar Dennis Mooi, verkeersinformatie. Er staat nog 150 kilometer file. De meeste vertraging nu op de A27 naar Breda. Tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder doe je er ruim 3 kwartier langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis zo dicht. En op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen de afrit Dussen en Waalwijk Oost 25 minuten extra. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. Dua Lipa, Illusion. Het is 10:30. Het zou voor een week weer in Nistelrode zelf te zien zijn. Het Romeinse servies dat daar 20 jaar geleden gevonden werd en sindsdien in het Museum van Oudheden in Leiden ligt. Maar heel lang kon Nistelrode er niet van genieten, want een paar uur na de opening van de tentoonstelling haalde het museum de schat alweer terug naar Leiden vanwege veiligheidsredenen. Henk Geurts van de Heemhundekring in Nistelrode, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bent u de teleurstelling al een beetje te boven? Ja hoor. Wat moet ik zeggen? De teleurstelling te boven na al die jaren dat we naar een hoogtepunt werken. En dan in tijd van een half uur krijg je bericht van de bronschat is verdwenen. Die is weer onderweg naar Leiden op zaterdagavond. Dan denk je, nou, wat gebeurt hier? Dus die teleurstelling, die ben ik wel te boven hoor. Want wat ging er nou mis? Er was in eerste instantie een veiligheidsscan voor het gebouw. Toen is de bronschat binnengezet en opgesteld. Met een prachtige tentoonstelling. En toen is er op donderdag blijkbaar een tweede veiligheidsscan geweest. En daar is het gebouw niet doorheen gekomen. En is afgekeurd. En toen is besloten op een of andere manier dat toch de tentoonstelling geopend zou worden. En dat die zaterdagavond om 4:00 weer gesloten zou worden. Maar aha, dat was bij niemand bekend. Ik was ook bij het interview van de wethouder. En de wethouder die mag het of die wil het niet vertellen. Ik denk dat het niet mag. Want ik neem aan dat je niet over veiligheid en over bewaking in de landelijke pers gaat praten. Maar welke veiligheidsmaatregelen hebben jullie vooraf genomen? De veiligheidsmaatregelen, dat was een heel boek volgens de Rob van Haal en van Tijdlijn. Die heeft het hele evenement georganiseerd. Het was een boek met protocollen. En dat ging over muizen, ongedierte, rothout. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het stond erin. En dat was overal aan voldaan volgens hem. En dus hij snapt het ook niet. Want jullie zijn dus niet door die tweede scan gekomen? Nee. Maar wat die tweede scan inhield, dat weet ik niet. Daar was ik ook helemaal niet bij. Ik weet niet wie erbij was, maar ik niet. Heeft u de schat, heeft u die nog wel van dichtbij kunnen bekijken? Ja, hij was ontzettend mooi opgesteld. Het was echt een plaatje. Je kon er omheen lopen. Je kon er met je neus bovenop, zeg maar. Hij stond in vitrinekasten, dus verticaal opgesteld in een stuk of 5 kasten, geloof ik. En terwijl hij in het RMO ligt, hij horizontaal in een vitrinekast, dan kijk je er bovenop. Ja. Nou was het echt veel mooier met prachtige belichting. Helaas had ik mijn camera niet bij, dus ik had bedacht, ik kom morgen terug, omdat mijn vrouw en ik gasteren gastvrouw waren. Ja. En toen dacht ik, ik ga mooie foto's maken. Morgen ga ik op mijn knieën ervoor liggen en dan breng ik mijn macrolensje mee. Ja. Maar helaas. Het mocht niet zo zijn. Nee. Gaat u toch nog een nieuwe poging wagen om dat servies naar Nistelrode te krijgen? Nou, ik denk dat in eerste instantie heeft toenmalige wethouder Rien Meijdenven samen met de directie van RMO ervoor gezorgd dat het, of die heeft aangekaart dat het hier naar Nistelrode zou komen. Het stond hier op zeg maar een halve kilometer van de originele vindplaats. Het is natuurlijk ontzettend mooi. Maar ik denk dat het qua kosten niet te doen is. Nou, u heeft het toch nog van een andere positie kunnen bekijken, heel dichtbij. Dank Henk Geurts van de Heemhundekring in Nistelrode. Reactie aan de redactie. In veel winkelstraten is het dit voorjaar weer net zo druk als voor de coronacrisis. Marktonderzoeker Locatus noemde het in de uitzending een forse opleving. Maar luisteraar Wim vraagt zich af hoe het dan staat met het aantal faillissementen. Bestaan winkels niet steeds korter? Nou, daarvoor hebben we nog heel even contact met Gert-Jan Slob van Locatus. Ja, hoe zit dat? Ja, op zich een terechte vraag. Het aantal faillissementen loopt inderdaad ietsje op. Maar daar moet ik gelijk wel bij aantekenen dat het aantal faillissementen eigenlijk niet zo heel veel zegt over het aantal winkelsluitingen. Omdat bijna de meeste ondernemers die waar het slecht gaat, die stoppen al lang voordat ze failliet gaan. Dus wij zien al veel meer winkelsluitingen dan dat er faillissementen zijn. Dus dat is een eerste reactie daarop. Wat wel inderdaad zo is, dat is helemaal terecht wat Wim zegt, is dat winkels korter bestaan. Ja, een goede winkel openen wordt natuurlijk met alle recente ontwikkelingen wordt steeds moeilijker en steeds ingewikkelder. Ja. Dus de levensduur van de winkel wordt korter. Dank Gert-Jan Slob van marktonderzoeker Locatus. Harde regen, wind, onweer gisteren op sommige plekken viel tot 40 mm regen. En vanuit Duitsland komen er nog meer buien aan. Jan vraagt waarom er zoveel neerslag uit Oost-Europa komt. Want normaal komt veel neerslag toch uit het westen. En die vraag spelen wij door aan onze weerman van vanochtend, Johnny Willemsen van Weerplaza. Is dat inderdaad bijzonder, zoveel neerslag vanuit het oosten? Nou, bijzonder is een groot woord. Het is zo dat zeg maar, het weer op een weerkaart zie je hogere en lage drukgebieden. En die zijn bepalend voor het weer in bijvoorbeeld onze omgeving. En heel vaak is het zo, zoals we bijvoorbeeld ook afgelopen herfst en winter vaak zagen, dat er een lage drukgebied over de Atlantische Oceaan, Britse eilanden, Noordzee en dan richting Scandinavië gaat. En dan waait de wind vaak uit het zuidwesten of westen. En dan regent het heel vaak. Maar de afgelopen tijd zien we een laag drukgebied boven Centraal-Europa. Dus bijvoorbeeld over Frankrijk, het zuiden van Duitsland, de Alpenlanden. En dan waait de wind bij ons uit het oosten. Dit soort lage drukgebieden zijn wat minder sterk. Dus qua windveld en stormen, dat soort dingen hoef je er niet op te rekenen. Maar het levert vaak wel onstabiliteit en buien op. En dan gaat het om buien die wat langzaam trekken. En zware onweersbuien. Mm-hmm. Dus op zo'n winterperiode dat het vaak regent, heb je niet zoveel wateroverlast. En je hebt dat het zeg maar, verspreid over Nederland overal ongeveer evenveel valt. Maar bij dit soort buiensituaties heb je veel meer dat het op de ene plaats helemaal leeg regent, terwijl het op de andere plaats bijna niets valt. En dat hebben we de afgelopen dagen natuurlijk gezien. Ja, met al die wolkbreuken inderdaad. Dankjewel, Johnny Willemsen van Weerplaza. In Nederland praten we over de wolf. In België gaat het over de terugkeer van de links, vertelde ik op basis van een bericht van Omroep VRT. In Wallonië wordt de natuur zo aangepast dat deze katachtige zich steeds meer thuis moet gaan voelen. Maar wat ik daarbij over de wolf zei, dat is niet bij elke luisteraar goed gevallen. Veeboeren hoeven zich weinig zorgen te maken. In tegenstelling tot de wolf valt de links zelden vee aan. En trouwens ook geen wandelaars. Ja, Hans en Roberto waren hier niet zo blij mee dat de links geen mensen aanvalt, in tegenstelling tot de wolf wel. Hans zegt, sinds wanneer valt de wolf mensen aan? Volkomen ondeskundige stemmingmakerij. En Robert, de wolf is een schuw dier en vermijdt contact met de mens. Vindt het jammer dat de NOS suggereert dat de wolf een gevaar is voor de mens. Ja, de wolf, dat is sowieso een politiek geladen onderwerp geworden. Dat blijkt alweer. Ik suggereerde trouwens niet per se dat de wolf mensen aanvalt. Dat hoor je ook in dat fragment. Hè. Eigenlijk citeer ik alleen maar de VRT die zegt, de links valt in ieder geval geen mensen aan. Dus ik heb dat niet direct gezegd, maar ik kan me voorstellen dat je die suggestie wel eruit hoort. En het is ook wel zo dat de schuwheid van de wolf niet helemaal meer zo zeker is. Hè. Er zijn in het verleden wel mensen aangevallen. Nou, niet aangevallen moet ik zeggen. Achtervolgd. Fietsers op de Hoge Veluwe bijvoorbeeld. Dus daar is wel het een en over de discussie over mogelijk. Maar laten we dat nu niet doen. Het is natuurlijk niet zo inderdaad dat wolven die iets dichterbij komen ook meteen levensgevaarlijk zijn. 3 voor de dag. Atalanta Bergamo neemt het op tegen Bayern Leverkusen in de finale van de Europa League. Die begint om 9:00 vanavond en is natuurlijk te volgen hier op Radio 1. De Tweede Kamer debatteert over het eindverslag van informateurs van Zool en Dijkgraaf. De 4 nieuwe coalitiepartijen gaan morgen pas weer aan tafel over de premierskandidaat. Maar het zal er in het debat van vandaag ook al over gaan, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. GroenLinks-PvdA komt vandaag nog met een voorstel om een hoorzitting te houden met de beoogde premier, wie dat dan ook mag worden. En dat is dan bedoeld om die premier vooraf in de Kamer een keer te kunnen testen. Met nieuwe ministers gaat dat ook gebeuren. Dat heeft de Tweede Kamer eerder afgesproken, maar de minister-president is hiervan uitgezonderd. Nou, ik kan me vergissen, maar ik vermoed zomaar dat de formerende partijen niet met dit voorstel van GroenLinks-PvdA gaan instemmen, terwijl 3 van de 4 beoogde regeringspartijen, NSC, BBB en PVV, eerder het voorstel om ministers te testen wel hebben goedgekeurd. Maar nou, de VVD zag er toen al niks in en ik gok dat ze die lijn gaan vasthouden. Het gaat nog steeds niet goed met de biodiversiteit in Nederland. En dat is vanaf nu in 1 oogopslag te zien op een landelijk dashboard, gelanceerd door diverse natuurorganisaties, vertelt Koenraad Krijger, directeur van IUCN Nederland. Het dashboard hebben we gemaakt voor eigenlijk iedereen die invloed heeft op biodiversiteit op nationaal niveau en die er ook op kan sturen. Ik kan me voorstellen dat een nieuwe minister dit dashboard kan gebruiken. Maar zeker niet alleen de overheid, ook bedrijfsleven, de landbouwsector, natuurorganisaties. Er zijn heel veel partijen in Nederland met grote invloed op de biodiversiteit in Nederland. En die kunnen allemaal nu op 1 A4'tje zeg maar zien welke doelen op dit moment het belangrijkst zijn om op te sturen en hoe het daarmee staat. En welke vraag staat er zometeen centraal bij stand.nl, Roos? Simone, de stelling vandaag: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten gaan dragen. De allerrijkste in Nederland betalen structureel minder belasting, blijkt uit onderzoek van het CPB. Fijne dag, de hoofdpunten van het nieuws nog.